Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 1 Ekim Pazartesi. Yıl 2018, ay 10, gün 274, Hızır 149. 1440, Hicri Muharrem 21, 1434, Rumi Eylül 18. Günün sözü. İnsanlar tuhaftır. Fena bir şey yapmakta olduklarını hissedecek olurlarsa, mutlaka bir an evvel vicdanlarını susturacak bir sebep bulurlar. Halit Ziya Uşaklıgil. Günün tarihi. 138 yıl önce bugün 1 Ekim 1880'de ilk elektrik fabrikası Thomas Edison tarafından açıldı. Günün malumatı. Ekim. Bu ayın eski ismi Teşrin-i Evvel'di. 1945 yılında çıkan bir kanunla bazı ayların isimlerinde değişiklik oldu. Bu aya Ekim ayı dendi. Bu ay senenin içli bir ayıdır. Ağaçların yaprakları ve kırlardaki otlar sararıp solmaya başlar. Kuşlar ve böcekler yavaş yavaş birer tarafa çekildikleri için sesleri pek duyulmaz. Büyük Saatli Marif Takvimi. Yo, bulutlar, pambık kim? Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradio.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Bendeniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Açılışımızı Bulutlar adlı parçayla yaptık. Jin grubundan bir Azeri reggae'si dinledik. Bunu Can... Bizim Galeano'nun, Eduardo Galeano'nun hikaye avcısı için seçti. Şimdi ona bakalım. Eduardo Galeano, hikaye avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Bulutlar. Geceleri kimsenin onları görmediği sırada bulutlar nehre inerler. Nehrin üzerine eğilip daha sonra toprağın üzerine yağmur olarak yağacak olan suyu alırlar. Bazen tam iş üstündeyken suya düşen bulutlar olur ve nehir onları alıp götürür. Sabah olduğunda düşen bulutların geçişini herkes görebilir. Onlar pamuktan gemicikler gibi gökyüzüne bakarak suların üzerinde ağır ağır ilerlerler. Eduardo Galeano, hikaye avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Tarihte bugün 1890'da bugün Yosemite Ulusal Doğal Parkı Amerika Birleşik Devletleri Amerikan Kongresi tarafından kurulmuş. Ta 1890'dan bu yana Amerika Birleşik Devletleri'nin ve dünyanın en önemli büyük biyolojik çeşitliliği de barındıran, hayranlık uyandıran Yosemite Parkı maalesef bu sıralarda tarihinin en berbat günlerini yaşamakta. Hatta Dar Cemal'in 20 Ağustos tarihli Truthout dergisinde çıkan çok etraflı ve önemli makalesine bakılacak olursa 6. kitlesel yok oluş rekor düzeyde yangınları ve sıcaklığı beraberinde getiriyor başlığını taşıyor makale. O makalede de Yosemite Parkı'nın ana bölümünün kapatıldığı belirtiliyor çünkü birçok yerinde yangın çıkmış durumda ve bu tarihte ikinci defa oluyormuş asıl bölümü, idare bölümünün kapatılması. Yosemite Ulusal Parkı'nda bir giderek dengesizleşen ve felakete doğru adım adım ilerleyen, hatta hızlı adımlarla ilerleyen bir durumun belirtilerinden bir tanesi de bu. 1964'te bugünse ifade özgürlüğü hareketi, The Free Speech Movement, Berkeley'de, Kaliforniya Üniversitesi'nde kurulmuş. 1964, epey bir yıl önce. Ve 2017'de de bir bağımsızlık referandumu yapılıyor. Katalonya'da, hatırlanacağı üzere, ya da Katalonya'da, İspanya'da Anayasa Mahkemesi bunun bağımsızlık ilanının anayasaya aykırı olduğunu ilan etti. Hala bağımsız Katalunya'nın hükümetinin bazı üyeleri de hala hapiste ya da sürgünde. Evet, aynı zamanda referandumun yıl dönümünde protestocuların bir gösterisi varmış. Polisle çatışma yaşanmış ya da arbede olarak nitelendirilen bir durum yaşanmış. Bir referandum da Makedonya'da olacaktı, onu da ekleyelim bari. Evet, Makedonya'daki durum da yeterli çoğunluğa ulaşamamış galiba. Evet, Kuzey Makedonya olarak değiştirilecekti ve tarihi bir uyuşmazlık giderilsin diye, ama galiba olmamış. Gerekli olan %50'ye ulaşılamamış. Evet, onları uğraşacaklar herhalde. Evet. Bugün aynı zamanda saatli marif takviminde belirtilen ama bizim yanlışlıkla es geçtiğimiz bir malumat daha var. Bugün Dünya Yaşlılar Günü efendim. Yaşlıları ile sevgi saygı... Yaşlıları sevgi saygı ile ilgilenen... Doğru, yanlış okudum ben. Yaşlıları sevgi saygı ile ilgilenen toplumlar medeniyet yolunda önemli mesafeler kat etmiş sayılırlar diye yazıyor saatli marif takviminde. Ve hemen ardından da tüm yaşlarımıza sağlık ve mutluluklar dileriz diye de ekleniyor. Bu konuyla alakalı... Bunu neden atladık? Neden efendim? Yaşlılıktan tabii, ben unuttum. Estağfurullah. Ama yalnız değilsiniz. Dünya üzerindeki her 8 kişiden biri yaşlıymış. Dünya nüfusunun %9'unu yaşlı nüfus oluştururken dünyada her 8 kişiden birinin 60 yaş ve üstünde olduğu yazıyor Anadolu Ajansı muhabiri. 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü vesilesiyle dünya nüfusunun güncel durumuna ve bölgesel artış eğilimlerine ve yaşlı nüfusun dağılımına ilişkin verileri derlemiş. Saatli marif takvimine göre zaten medeniyet yolunda en önemli mesafeyi kat etmiş sayıldıklarına göre. Şimdi o zaman dünya yaşlılık üssünün hangi ülke olduğunu da ben sana günün ilk sorusu olarak sorayım. Japonya. Yanıldın. Neresi efendim? Türkiye. Türkiye mi? Evet. Yapmayın ya. Dünya Yaşlanma Konseyi Başkanı Kemal Aydın, Uluslararası Yaşlılık Ajansı'nın 2019 itibariyle, daha değil, bekle biraz. Tamam. 2 ay sonra biraz daha yaşlı Türkiye'de hizmet vermeye başlayacağını belirtmiş. Ajans, yaşlılığa evrensel bir boyut kazandırmamıza fırsat sağlayacak. Dünya Yaşlılık Üssü Türkiye olacak demiş. Yaşasın, nasıl? Yaşasın. Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Profesör Doktor Emine Özmete'de de ülkemizdeki yaşlı nüfusun sayısı 6.9 milyon kişiyle birçok Avrupa ülkesinin toplam nüfusundan daha fazla olduğunu söylemiş. Artan yaşlılığın emeklilik ödemelerini, sağlık giderlerini, sosyal ve kültürel yaşamı da etkileyeceğini söylemiş. Böyle durumlar da var. Ama dünyada her 8 kişiden biri yaşlıymış, onu da unutmamak gerekiyor. Peki, bir soru daha. Buyurun. Günün ilk soruları bunlar, haftanın. Evet evet, hızlı başladınız. Dünyanın en hızlı yaşlanan ülkeleri arasında yer alıyor mu Türkiye? Muhtemelen. Öyle sorduğunuza göre. Evet, ilk 3'e giriyormuş. Bunda. Öyle miymiş? Evet, 167 ülke arasında 66. sırada yer alıyormuş Türkiye. Vay yaşlı canına. Nüfusunda. Toplam nüfus içindeki payının 2050'de %20,8'e ulaşacağının öngörüldüğünü de aktarmış. Hemen buradan çağrımı yapıyorum. En az 3 çocuk denildi size ama değil, en az 5 çocuk. Evet. Ve nasıl bakarsanız bilmiyorum. 2050'de neymiş, %20 mi olacak? Bir daha bakalım. %21'e yakın. Yani ben 99 yaşındayken nasıl oluyordu? 100 yaşındayken. Evet. Böyle oluyor işte. Vay canına. %21. En az 5 çocuk ama unutmayalım. Sıkı bir program yaparız artık. O özel program o gün. 99. yaş özel mi diyorsunuz? Evet. Peki. Yaşlılık günü özel. Of, o zaman akbile de bedava olmaz. Hatta üstüne size para verirler. Öyle düşünün. Bedava değil. Üstünüze para, size o para verecek. O zaman sen de akbil çalıştırmaya başlayabilirsin. Yalnız yavaş yavaş. Muhtemelen. Olabilir tabii ki. Neden olmasın? Bana hava hoş. Evet. Şimdi bu durumu böylece ele aldıktan sonra günün haberlerine bakalım. Ve hemen ağzımızı felaket haberleriyle alıştıralım. Hemen kolayca. Büyük bir deprem oldu. 7,4 7.4 Richter ölçeğine göre Sulawesi adasında, Endonezya'nın. Cuma günü oldu, biz yayından çıktıktan sonra oldu değil mi? Deprem, evet, ve ardından oluşan tsunami'de ölü sayısı son olarak nedir? 1203'ü aştı deniliyor Sputnik'in haberinde. Anadolu Ajansı aynı şekilde almış. Ve İngiltere'deki Daily Mirror gazetesinden tutun da Daily Mail'e kadar herkes 1203 rakamını veriyor. Evet, fakat bunun çok daha binleri bulacağını, çünkü hiç haber alınamayan adalar var. Kayıp insanlar var. Kayıp insanlar var. Zaten sadece 74'ünün kimlikleri belirlenebilmiş. Tam bir kaos yaşanıyor. 15 günlük bir Sulawesi adasında 15 günlük bir olağanüstü hal ilan edilmiş. Ama o zaman rahatladın değil evet, mi şimdi? Evet, evet. Olağanüstü haller her zaman beni rahatlatır. Evet, her zaman bütün sorunları çözer. Ama neredeyse her şey yıkılmış. Daha da bir ufak detay var. Nedir efendim? Endonezya'da yönetimde bazı problemler olduğunu söyleyebilir miyiz bakalım şimdi, soruyorum. Endonezya yani, yönetiminde mi? Evet, Endonezya ve belediye ve bütün iç işleri, sağlık ve diğer bakanlıklar, acil durum vaziyetleri. Büyük bir deprem olunca o bölgede genellikle okyanusun da dibinde olduğu için... tsunami denen çok büyük okyanus dalgaları da vuruyor. Büyük tahribat yapıyor. Nitekim böyle olmuş. Ve verilmiş tabii depremden sonra alarm. Öyle mi? Evet. İnsanlar da tedbir almaya başlamışlar. Sonra alarm kaldırılmış. 34 dakika sonra. Nasıl? Neden 34 dakika? 34 dakika sonra sorun yok demişler. Ve ondan sonra da tsunami gelmiş. Her şeyi götürmüş. Ama yetkililer yargılanır mı sence? Tsunami trajikmiş. En yakın ölçüm noktasında sinyaller şeydi demişler. Yani gelmiyordu, tsunami uyarısı yoktu. Biz de protokolü uyguladık, her zaman yapılanı dedik, uyguladık ve bitti demişler. Yani bu binlerce ekstradan, yani gemiler çıkmış bütün karalara, evlerin üstüne filan. Evet. 6 metre büyüklüğünde dalgalardan bahsediyoruz ve bu işte sorumlu olan bir numaralı, yani Endonezya gibi bir ülkede bundan sorumlu yetkililer kaldırmışlar. Onun üzerine vurmuş tsunami. Çok acayip değil mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan her türlü yardıma hazırız mesajı vermiş ama. Ha, iyi. İyi o zaman. Çok ciddi, korkunç manzaralar var gerçekten. Takip edeceğiz ve sayıyı zaman içinde ilerledikçe, bize gelen bilgiler arttıkça size aktarmaya çalışacağız. Bir ikinci sel ve su haberlerine de devam edelim. Aynı durum, yani tsunami tehlikesinden bahseden çeşitli, ya daha doğrusu bahsetmekten ziyade korkulan durum Ege'de de yaşanacağına dairdi. Geçtiğimiz haftanın sonu itibariyle büyük bir fırtınanın, kasırganın, tropikal kasırganın yaklaştığından bahsediliyordu Ege'ye. Ama bu literatür biraz değişime uğradı. Ama zaten bu literatürün kullanılmasının da doğru olmadığını Gökhan Abur'la da konuşmuştuk Cuma günü. Yani bunların sayıları ve şiddetleri de artacaktır dedi Gökhan Abur, meteorolog, programcı dostumuz. Ama bu şekilde nitelendirmek doğru olmaz demişti zaten. Evet, bu şekilde değerlendirdiğiniz zaman biraz seksi görünüyor ama durum hiç öyle değil. Yani literatür, hem literatürler anlamda fırtına ve kasırgaların içerisinde bulunduğu terminolojik açıdan, hem de şiddeti açısından bu kıstasa uymuyordu. Bunu düzeltmesini yaptık zaten Açık Gazete içerisinde. Ama bu Yunanistan'daki hayatı felç etmediği manasına gelmiyor tabii ki şu evet. Andaki fırtınanın. Ve 3 kişinin kaybı olduğuydu son gelen rakamlar. Bilmiyorum, sen bir yerde 4 olarak okudum ama kaynağı tekrardan doğrulamak gerekiyor. Evet, yani çok şimdi ona da tekrar döneriz ama dünyanın dört bir tarafında seller götürüyor ortalığı. Tropik fırtınayı hemen söyleyeyim ben. Diken'den güncellenmesi ne zaman yapılmış? Dün 15.21 itibariyle. Ve Türkiye'de endişe yaratan tropik fırtına Yunanistan'a ulaştı. Yer yer saatte 100 kilometre hızla esti ve ani sel baskınlarının yaşandığı Evia adasında 3 kişiden haber alınamıyor diyordu son haber. Ve devlet televizyonu bizzat söylemiş 3 kişinin kayıp olduğunu. Mora Yarımadası'nın güneyinde etkiliymiş bir de. Ve birçok büyük limanlardaki gemilerin çıkış yapmasına izin verilmemiş. Yolları sel basmış. Elektrikler kesilmiş, ağaçlar devrilmiş. Artık bu tamamen yeni normal. İşte bunu anlatmaya çalışıyoruz. Aylardan, yıllardan beri, hatta 10 yıllardan beri diyebiliriz. Yunanistan Devlet Haber Ajansı AMNE'ye konuşan sivil savunma Evia bölgesi sorumlusu, çok güçlü bir olay. Denizle kara neredeyse bir oldu ifadelerini kullanmış. Ama aynı nadir görülen bir durum, onu söylemek gerekiyor. Evet. Şimdi ama sayılarının artacağı şüphesiz, yani özellikle biraz önce referansta bulunduğum, sık sık da refere edeceğimiz bir şey, Darca Mahal'in Ağustos ayında bülteninde diyelim verdiği şey, bunun artık tamamen bilim insanları tarafından yeni normal, yeni durum ve bununla ilgili tedbir alınması gerektiğini açıkça ortaya koyan pek çok sayısız şey var. Bilim insanından ve rapordan alıntı var. Evet, şimdi şeye de dönelim. Endonezya'daki tsunami'den sonra Yunanistan. Yunanistan'dan da sonra Nijerya. Evet, Nijerya'ya geçelim. Nijerya'da da 200 kişinin hayatını kaybettiğinden bahsediliyor. Son günlerde meydana gelen sel, yağış, fırtına olaylarından ötürü. Aşırı yağış, pardon. Evet, bu da CNN'den bir haber. Aralarında 9 yaşındaki bir kız da varmış. Evet, kız çocuğu. Bernadette Uzo adında, 9 yaşında süpürülüp gitmiş. 176 binden fazla insan yerinden yurdundan olmuş. Şimdi ne evi var ne barkı, öyle ortalıkta dolaşıyorlar. Dolaşmak zorunda kalıyorlar. Zaten ağır yağmurlar sürekli yağıyordu. İnsanlar tuzağa düşmüş vaziyette ve onları kurtarmak için, tahliye etmek için planlar yapıyoruz, projeler uyguluyoruz demiş bir ajans. Yani bu kurtarma ajansından bahsediliyor. Evet. Nijerya normal olarak bu yağmur mevsiminde her sene böyle şeylere uğruyor, tahribat yapıyor ama yani Temmuz'dan Eylül'e kadar sürüyor. Fakat bu seneki durum tıpkı, gene atıf yapacağım, Cemal'in net olarak ortaya koyduğu gibi, bu seneki durum son senelerde çok daha fazla olmasının, küresel iklim değişikliğinin, küresel iklim yıkımından olduğu aşikar. Benim önümdeki haberlerin bir kronolojisi var. Mesela 1 Eylül'de 14 ölü haberi verilmiş, 3 Eylül'de 10 ölü, 20 Eylül'de 12 ölü, ardından 12 Eylül'de 19 kişinin hayatını kaybettiği ve 17 Eylül'de yüzden fazla kişinin hayatını kaybettiği haberi yine şimdi biraz önce verdiğimiz haberler arasında. Aynı zamanda kolera da var. Bu şiddetli sel yağış, şiddetli yağışların salgını tetiklediğinden bahsediliyor. 97 kişi de orada ölmüş. Evet. Nijerya'da kolera yüzünden. Evet, 150 bin kişi de yerinden yurdundan bu son sellerle olduğu belirtiyor. Bu da National Emergency Management Agency dedikleri ulusal olağanüstü hal kuruluşu, NEMA diye kısaltılıyor. Felaket bir durum var Nijerya'da da. Aynı zamanda silahlı çatışmalar da var bunların, evet, hemen akabinde. Tabii. 16 madencinin kaçırıldığından bahsediliyordu geçtiğimiz hafta içerisinde. Ve bir diğer taraftan da Benue eyaletine bağlı Agane ve Agbaye bölgelerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından 14 kişinin öldüğü ve çok sayıda kişinin yaralandığı saldırılar gerçekleşmişti. Bir yanda sel felaketleri, bir yanda bu tip saldırıların olduğu bir ülke olarak biliniyor. Haberlere bakıldığı zaman Nijerya. Trafik kazasında 18 kişi ölmüş. Bütün dünyada zaten benzeri bir şeyin burgaçlanmanın içinde diyebiliriz. Hemen komşuya geçelim. Nijer'e 42 kişi ölmüş. Öyle mi? Selden, evet. Yani Temmuz'dan bu yana ama olan bu. Bugünün, dünün haberi değil sadece ama Yani taşkınlarda, mevsim yağışlarının yol açtığı taşkınlarda 42 kişinin yaşamını yitirdiği, ayrıca 200 binin üzerinde, hatta 205 bin kişi etkilenmiş. 17 bin ev ve 7500'den fazla hektar ekili tarım alanı da zarar gördü diyor. O mahvoldu demek yani. Evet, orada da 62 kişi hayatını kaybetmişti kolera yüzünden. Evet, yani böyle yeni çağdan da bir şey bu. Nijer'de 42 can aldı diyor. Bayağı Afrika'nın bu bölgelerinde kolera salgını var. Yani Zimbabwe'de kolera salgını yüzünden 32 kişi öldü. En son geçtiğimiz 15 gün içerisinde. Cezayir'de de aynı şekilde kolera salgınından bahseden haberler vardı. Yemen'de de var malum. Suudi Arabistan'da bile var. Öyle mi? Korkuyorlarmış, endişe ediyorlarmış. Trakya'da da fırtına alarmı verilmiş. Yunanistan üzerinden gelen fırtınanın etkisi altına girmesi beklenen Edirne ve Kırklareli'nde, çeşitli yerlerinde Türkiye'nin de böyle büyük şey, felakete yol açmamakla beraber ciddi şekilde etkilendiği bir haberleri var. Emniyette izinler kaldırılmış Trakya'da. Balıkçıların da denize açılamadığı belirtiliyor. Edirne ve Kırklareli'nde hafif yağmur diyor ama etkili olduğu belirtiliyor. Kandıra'da da, Kocaeli'nde de etkili sağanak, dereler taşmış, tarım alanları su altında kalmış. Bu da bir günün haberi. Deminki Trakya haberi Doğan Haber Ajansı. Doğan değil. Demirören Haber Ajansı'ydı. Kıbrıs'ta da durum aynıymış. Aniden etkili olan yağışlar sonucu Lefkoşa'da bazı evleri ve iş yerlerini sular basmış. Organize sanayi bölgesinde ilk tespitlere göre iki iş yerine ait depo ve Lefkoşa'da eski Peyak arkası belediye evlerini su basmış. Elektrik direkleri devrilmiş, itfaiye müdahale ediyormuş. Bir anda ortaya çıkan yağışlar sonucunda olmuş bu olayların hepsi. Bu arada Beykoz'da Kıbrıs'ta acayip görüntüler de vardı. Yani bayağı bellerine kadar suların içinde kalmış insanlar ve bayağı tahliye edilmek zorunda kalanların da manzarası var. İstanbul'un Beykoz ilçesinde ciddi şekilde etkiledi bu. Evet. Neydi, Medyan mıydı adı? Adını unuttum şimdi. Zorba da diyorlar. O Yunanistan'daki. Aşağıdaki. Bir diğer taraftan da Hatay'ın yukarı Kepirce mahallesinde yaklaşık 500 kişi deniz kenarında bir araya gelerek namaz kılmışlar ve yağmur yağması için dua etmişler. Onlarda da böyle bir sorun var. Gayet çok da uzak tipik değil. Kurban kesen mahalle sakinlerine alanda kurulan çadırlarda kadınlar tarafından pişirilen yemekler ikram edilmiş. Bugünlerde yağmur yağmazsa 10 mahallede çok sıkıntı yaşarız. Zaten aylardır yağmur yüzü görmedik. Yağmur yağması için köylüler olarak namaz kılıp dua ettik. İnşallah Allah dualarımızı kabul eder diye konuşmuş oradaki yaşayanlardan biri. Mehmet Çakmak, hatta mahalle muhtarıymış kendisi. Evet. Şimdi tabii çok, yani bunlar genellikle gazetelerde pek bahsedilmiyor maalesef. Ama iklim yıkımı, insan kaynaklı iklim yıkımının artık pencereyi açtığımız, açmamıza bile lüzum yok. Kapıdan baktığımız, pencereden baktığımız anda görebileceğimiz bir netlikte her tarafta var. Yani Yeşil Gazete'de de ayrıntılı olarak Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Uygulamaları Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Profesör Doktor Murat Türkeş'le konuşmuşlar. O da diyor ki bu bir kasırga değil. Kasırga mı, tayfun mudur, nedir sorularını cevaplamış. Yeşil Gazete'den ayrıntılı olarak net bilimsel şeyi öğrenmek mümkün. Ama en önemlisi, şeyin de söylediği gibi, Gökhan Abur'un da bize söylediği gibi, bu bir siklon. Hamleli rüzgarlar deniyor. Fakat asıl önemli olan şey burada, iklim değişikliğine karşı gerekenler yapılmadıkça Medikan da adı, bu tür fırtınaların sıklığı artacak demiş Murat Türkeş. Bu hiçbir maalesef böyle Yeşil Gazete gibi bizim yakından takip etmeye çalıştığımız organlar dışında hiçbir yerde rastlanmıyor. Yani iklim değişikliğinden bahseden kimse yok. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde 5 büyük mecra, en büyük 5 büyük mecra 2017 yılında iklim değişikliğinden 4 saat civarında toplamda 5'i toplamda 4 saati biraz aşkın konuşmuşlar. Ama dahası da var. Onların konuştukları da Trump melodramı var ya, psikodramı, evet. Ondan bahsediyorlar yani. Çıktı mı Paris Anlaşması'ndan, çıkmadı mı? Nereye gitti, nereyi ziyaret etti filan gibi konuşulmuş. Tek kelime yok iklim değişikliğinden filan. Koskoca Amerika Birleşik Devletleri'nden bahsediyoruz. O zaman Türkiye'de de zaten medyanın durumu malum. Evet. Pek bahsetmeleri mümkün değil. Ama bir diğer taraftan da böbürlenecek rakamlar da ortaya çıkıyor. Mesela TÜİK'ten açıklanan verilere göre Türkiye genelinde termik santraller Temmuz ayında toplam 7 milyon 921 bin ton kömür yakmışlar. İşte çok güzel. Tam da yerinde söyledin. George Monbiot da bence son derece önemli son yazısında Guardian gazetesinde ekonomik büyüme sürdükçe biz fosil yakıt alışkanlığımızdan asla kurtulamayacağız. Gezegene yönelik tehdidin ölçeği hakkında hala inkarcılık yapmaktayız diyor. Bunun da çevirisini yaptık, internet sitesine koyacağız. Tıpkı Dar Cemal'in yazısı gibi çok temel iki tane önemli yazı çıktı. Yani en büyük inkarcılık bu varoluşsal kriz, yani küresel iklim değişikliği yıkımı var mı yok mu, mevcut değildir, o iddia filan değil diyor. Asıl inkarcılık bu konudan hiç bahsetmemek. Artık bizi iyice ısırmaya da başlamış olsa bile bu en büyük açmazımız, yani büyük bir gezegenin sorunu var. Bu açmazımız konusunda ağzımızı hiç açmamamız daimi ve kararlı bir çaba harcamayı gerektiriyor. Yani bir bütün olarak ele alındığında diyor George Monbiot, elbette istisnaları olmakla birlikte medya insanlık için bir tehdit oluşturuyor artık diyor. Bizim adımıza konuştuğunu iddia ediyor ama ya aleyhimize konuşuyor ya da hiç konuşmuyor. Aleyhimize. Peki ne yapmalıyız sorusunu da hemen soruyor tabii. Konuşmalıyız diyor. İklim yazarı Joe Roman Think Progress internet sitesinde makalesinde de söylediği gibi diyor George Monbiot, LGBT bireylerine karşı kamuoyunun tavrında çok radikal, dikkate değer bir değişiklik oldu son yıllarda. Neden oldu? Çünkü bu konudaki sessizlik perdesini yırtma konusunda aktivistler olağanüstü çaba harcadılar diyor, kararlı. Başka insanların rahatsız edici buldukları, yani utandırıcı, mahcup edici buldukları konuları irdelemekten duydukları toplumsal ürkekliği, çekingenliği alt etmeyi başarmışlardı. Şimdi Rome'da onların yaptığının aynını iklim çöküşü konusunda yapmamız gerektiğini ileri sürüyor. Yakın zaman önce yayınlanan bir araştırma mesela Amerikalılarda %65'i bu konuyu hiç konuşmuyorlarmış. Ya arkadaşlarıyla da ya da aile efradıyla da hiç konuşmuyor ya da yok denecek kadar az konuşuyormuş. Tanıdıkları birinin bundan en az ayda bir kez söz ettiğini duyanların oranıysa 1/5'miş sadece. Yani İlginç. Duyan da. Yani medya gibi biz de hayatımızın hemen hemen tüm yönlerini tehdit eden bir meseleyi dile getirmemek, tartışmamak için bilinç altında muazzam bir psikolojik efor harcıyoruz. Çok tuhaf değil mi? Çok tuhaf. Konuşmamak böyle bir şey. Ya da konuşanları da susturmaya çalışmak. Aynen öyle. Bu arada çok ilginç bir habere rastladım. Nerede efendim? Cumhuriyet Gazetesi'nin cumartesi. Ha, Cumhuriyet hala okuyorsunuz yani. Hı-hı. Bak şöyle bir haber. Burada bir yorum istiyorum. Ondan sonra kapatalım bu ilk. Buyurun efendim. Yarım saatimizi. Şanlıurfa'da sağduyu çağrısı yapılmış. Ben de onun görüntülerine bakıyordum şimdi. Evet. Çok trajik gelişmeler var orada. Üst başlığı ne? Suriyeliler gerginliği. Mültecilerle Türk vatandaşları kavgası. Şimdi Şanlıurfa'da sağduyu çağrısı diye bir haberi, böyle küçük de bir haber okursan ne zannediyorsun? İşte bir kavga çıkmış, ufak bir münakaşa. Evet. Evet, kavga çıkmış ama ufak değil. Türk vatandaşı ve Suriyeli mülteci iki aile arasındaki tartışma silahlı kavgaya dönüşmüş. Kavgada Mahmut, Mesut, Mehmet, Murat ve Müslüm Dağ kardeşler yaralanmış. Mahmut ve Mesut Dağ ölmüş. Bazı kişiler Suriyelilere ait ev ve iş yerlerine zarar vermiş. Sezin Öne'yle de konuştuğumuz meselelere dönüyoruz işte cuma günü. Zarar vermek ne demek? Yani cam çerçeve indirmiş, hatta belki silah atmışlardır, bilmiyoruz. Evet, modern Türkiye tarihine baktığın zaman çok fazla örneğini görebiliyorsun. Evet. Belki modern polis tazikli su ve biber gazlı müdahalede bulunmuş. 8 kişi gözaltında. 8 kişi mi, 45 kişi gözaltında yazıyor benim önümdeki haberde. Bu bendeki eski, daha cumartesinin haberi. Cumhuriyet gazetesi bir de. Ve Yeni Cumhuriyet. Valilik gerginliğe neden olan kavga nedeniyle vatandaşları sağduyulu olmaya çağırmış. En hoşuma giden tarafı bu. 639 Aman Suriyeli, sağduyu demiş. 639 Suriyeli sınır dışı edilmiş. Aynı olayda. Aynı olaydan ötürü. 45 Türk vatandaşı da gözaltına alınmış olduğundan bahsediliyor. Yani bu son derece büyük. Mahalleler birbirlerine girmişler. Evet. Bu muazzam büyüklükte bir olay ve işte tam da sizin öneyle Cuma günü konuştuğumuz ipuçlarını onun bize söylediği şeyin gümbür gümbür gelmekte olduğunu gösteriyor. Mahalleler böyle birbirine girmemişler. Ya? Hatta şöyle olmuş. Yaşananların ardından sosyal medya hesaplarında dışarı çıkan bu tip mesajlarla beraber dışarı çıkan çok sayıda kişi Suriyelilerin yoğun olarak yaşadığı Eyyubiye, Osmanlı, Devteşti ve Atatürk mahallelerine girmiş. Yeni Çağ Gazetesi'nin internet sitesinden aktarıyorum. Kalabalık mahallelerde Suriye uyruklu kişilerin ev ve iş yerlerine saldırıp taş ve sopalarla zarar vermişler. Polis ardından müdahale etmiş, grup dağılmış. Bu kişileri sosyal medyadan örgütleyerek sokağa çıkardığı belirlenen 15 kişi gözaltına alınmış. Toplamda bu sayıda, gözaltına alınan sayısı da 53'e yükselmiş. Yani bu cumartesi günü gördüğümüz bu haberin bugünkü çok gazetelerde ve medyada yer almamasını da tuhaf karşılamıyor musun? Aynen 6-7 Eylül olaylarında olduğu gibi Suriyelilere ait iş yerlerine yönelik zarar verilmesi üzerine bazı Türk esnafın iş yerinin camlarına vallahi billahi Suriyeliyiz, Urfalıyız yazısı astığı görülmüş. Ardından da 639 Suriye uyruklu şahıs haklarında sınır dışı işlemleri için Göç İdare Müdürlüğü'ne teslim edilerek sınır dışı işlemleri yapılmıştır diye bir açıklama yapılmış Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından. 8 evet. Suriyeli de tutuklanmış. Fevkalade ciddi bir olay. Hiçbir yerde de rahat kamp da kapatılıyormuş. Akçakale ilçesindeki değil. Suriyeli sığınmacıların barındığı Süleyman Şah konaklama tesisinin kapatılacağı da bildirilmiş. Yetkililer pazartesi günü başlayacak olan tahliyelerin 26 Ekim'de sona ereceğini söylemiş. Nereye gidecek bu insanlar? Ya kampta barınan 22.222 kişiye de bu karar hoparlörler aracılığıyla duyurulmaya başlanmış. Yerinde. Kapatılma kararı alınan kampta barınan sığınmacıları isteyenlerin Suruç ilçesinde bulunan çadır kente taşınacağı, kamp dışında farklı bir kente gitmek isteyenler ise maddi yardımda bulunacağı söylenilmiş. Bu şekilde mi dağıtılıyor kamplar? İsteyenlere çadırda yaşama şansı, diğer istemeyenlere de para verip başka şehirlere gitme olanağı sağlanınca kapatılıyor yani böyle. Ne, anlamadım ki ne oluyor? Yetkililer pazartesi günü başlayacak olan tahliyelerin 26 Ekim'de sona ereceğini söylemişler. Son kapatmadan çok ilginç, önce çok trajik olaylar oluyor. Son bir soru sorayım ama hakikaten trajikomik olacak. Sağduyu sağduyulu olma çağrısı yetmemiş galiba değil mi? Sağduyulu olma çağrısı mı? Sağduyulu olma çağrısı olsaydı Almanya'da başarılı olurdu sağduyulu olma çağrısı. Orada da bir takım gösteriler, protesto gösterileri birbirine girmeler yaşanmış. Evet galiba. Bir ara verelim durum vahim. Açık Gazete. Sometimes I'm right and I can be wrong. My own beliefs are in my song. The preacher, the banker, the drummer and then makes no difference what group I'm in. I am everyday people. Sly and the Family Stone, Everyday People adlı şarkıyı dinledik. O gruptan grubun kurucusu Jerry Martini 1 Ekim 1943'te Denver'da, Colorado'da doğmuş Amerikalı müzisyen ve saksafoncu. Aynı zamanda da grubun fikrini de veren, yani psychedelic soul funk grubu, çok önemli bir grup Sly ve Stone ailesi. Bu Martini'nin fikriymiş zaten. Kuralım bir grup, bakalım ne olacak demiş ve çok önemli. O 75 yaşında işte ve onun için çaldığımız, onu hatırlamak için çaldığımız bir şarkı, ona günaydın dedik. Everyday People, gündelik hayat insanlarını anlatıyordu. Evet. Önemli bir şey de var grubun yani. Evet. İyi ve kötü bir haberim var. Önce isterseniz kötü haberi vereyim. Evet, önce kötüyü ver. BOTAŞ'ın doğalgaza bugünden geçerli olmak üzere konutta %9, sanayide de %18,5 zam yaptığı bildirilmiş. Bot anonim şirketi mi demek BOTAŞ? Boğaziçi orduları taarruza, bilmiyorum ki, biraz militarist bir uzatma denedim ama olmadı. Reuters'a bilgi veren sektör kaynakları, maliyet artışına bağlı olarak BOTAŞ'ın tarifeleri 1 Ekim itibariyle, yani içinde bulunduğumuz gün, Ekim ayının ilk günü itibariyle yeniden belirlediği ve yeni tarifelerin ilgili birimlere iletildiği söylenmiş. Hmm. Böyle bir durum söz konusu. BOTAŞ'ın zammı ile alakalı günün ilk, boru hatları ile petrol taşıma anonim şirketiymiş. Evet. Anonim şirket. Kime ait? Sahibi kim? Sahibi kim? Türkiye'nin en büyük kuruluşları arasında yer almış. Kurucusu Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığıymış. Hmm. Daha önceden kaydettiğimiz ekipetiye belirlerine. Kim olduğunu öğrenemedik. İyi haberi vereyim tabii ki. Peki, ver. Devlet yurtlarına Diyanet İşleri Başkanlığı'nın görevlendirdiği 559 manevi rehber atanmış. Rehberler yurtlarda çeşitli etkinlikler düzenleyerek öğrencilere kitap tavsiye edecekmiş. Öğrencilere kitap tavsiye etmek için rehber mi atanmış? İmam mı, ne dedin? İmam değil, rehber. Hayır, nereden atanmış ama? Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan. Bakanlık da olabilirdi aslında yani bu saatten sonra. Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim ve Hizmet Genel Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında imzalanan protokolle hayata geçirilen uygulama kapsamında İstanbul'da 26, 32 Ankara'da, 11'de İzmir'de olmak üzere Türkiye'de toplam 559 manevi danışmanlık görevlisi atanmış. Çok iyi bir haber bu hakikaten. Dağılmışlar, her tarafa dağılmışlar. Öğrencilere güven verin mesajı vereceklermiş. En çok Ankara'dalarmış. Ben de bir şey atadım burada radyo tabii, içinde. O kadar imam hatipli mezun oldu ki bu insanların da iş açığını bir şekilde karşılamak lazım. Onlar da rehber olmuşlar. Evet, biz de rehber yaptınız. Ben Selahattin'i yaptım. Ne rehberi yaptınız efendim? Genel. Genel rehber. Ahlak. Din güzel, kültürü. Ahlak ve kültür, kültür rehberi. Bakalım olur galiba. Ben de baktım şimdi. Tamam. O. Bunu açıklamak istemezdim ama evet. Bir iyi haber de bende var. Buyurun. Dünya ticareti için fevkalade önemli bir açılım. İlk defa, dünya tarihinde ilk defa olarak yeni bir rota açılmış. Avrupa'dan Doğu Asya'ya giden bir yol. Öyle. Sevindin değil mi? Avrupa'dan Doğu Asya'ya giden yol. Evet. Yukarıdan mı? Yukarıdan tabii. Hmm. Rusya'nın Arktik bölgesinden geçiyor. Yani Kuzey Kutbu'ndan. Yani bu ilk defa ve dünyanın en büyük şirketlerinden biri. AP Moller Maersk şirketi. Maersk diye yazılıyor ama Maersk diye okunuyor yanılmıyorsam. Dünyanın en büyük denizcilik grubu. Ticaret gemiciliği grubu. Ve şey taşıyormuş. Donmuş balık. Oradan Saint Petersburg'a cuma günü varmış Rusya'nın Pasifik Okyanusu'ndaki liman şehri Vladivostok'tan 22 Ağustos'ta. Ne tesadüf. Grönland'ın uydu görüntülerine baktığınız zaman kayıt altına alınmaya başladığı 1970'li yıllardan bu yana buzullarının bu kadar inceldiği bir döneme tekabül etmesi bu olayın. Şaşırtıcı çok, değil çok mi? Şaşırtıcı. Çok büyük bir tesadüf. Evet, çünkü yani daha da açılacakmış aslında. Yani Asya'dan Avrupa'ya 21 bin kilometreden Süveyş kanalından gidiliyordu eskiden, biliyorsun. Yani hep öyle giderdin. Evet, evet. Şimdi 12.800 kilometreymiş. Yani 8 bin millik muazzam bir tasarruf var. Ve 10 ila 15 günde azaltacak. Bu ilk defa olmuyor ama bu müthiş bir şey yani, değil mi? Bak, ticaret gelişecek. 37 günlük seyahatinde Mars Ruslarla da devamlı temas halindeymiş. Aman bir buz olur falan, bir şey olursa hemen yardıma koşun diye, ama tamamlanmış. Yani eriyen kuzey buzları, kuzey kutbu buzları dünya ticaretini de aşıyor. Hadi bu bir iyi haber daha ben vereyim isterseniz. Ver. Irak'ın Musul vilayetinde IŞİD'in 3 yıl elinde tuttuktan sonra ateşe verdiği Kayyara petrol kuyularında 4 yıl aradan sonra günlük 30 bin varil petrol üretimine başlanmış. Tamam işte, günde 30 bin varilcik. Günde 100 milyon varile de çıktı ve işin güzel tarafı ne biliyor musun? Yıl sonuna kadar 60 bin varile çıkmak istemeleri mi? İşte o, bir o, bir de dahası da var. Ayrıca da şey de artacak yani. Daha da güzel olacak. Ne efendim? Ya 2030'lara kadar artmasını, talebin artmasını bekliyorlarmış petrolcüler. Hmm. Onu da Monbiot yazıyor. Böyle gidecek. Yani çok hoş aslında. Nasıl diyeyim? İstenilen durum ve verilen sözlerin tam aksi istikamete doğru bir gidiş var. Dünyanın her tarafında böyle. Ben Almanya'da da böyle. Ya evet, zaten şey demiş yani, petrol üretimi tarihte ilk kez günde 100 milyon varille tavana vuruyor. Yani her şey, fosil yakıtları yerin altında bırakabiliriz falan diye, iklim çöküşünü de önleriz diye konuşuyor ya politikacılar, evet, durmadan. Böyle de sanabiliriz eğer teknoloji haberlerini gazetelerden takip edersek, diyor Monbiot ya da televizyondan falan. O zaman neden petrol üretimi tarihte ilk kez günde 100 milyon varille tavana vurdu? Ya da nasıl oluyor da petrol endüstrisi talep artışının ta 2030'lara kadar tırmanacağını tahmin, 2030'a kadar böyle yükselerek gidecekmiş. Nasıl bir tuhaflıktır ki enerji dönüşümü, enerji vende projesiyle dünyaya örnek olması, model olması beklenen Almanya'da 12 bin yıllık kadim Hambacher ormanı kömürün en kirli biçimi olan lignit çıkaracak açık maden ocağından onu korumaya çalışan aktivistleri polis dövüyor. Dövüyor. Ve maden de resmen etrafındaki ormanı da, hiç şu anda kalan küçük kısmıyla beraber böyle parça parça yutuyor. Evet. Peki neden Kanada'da en kirli petrol kaynağı olan katran kumlarına yapılan yatırımlar bir yıl içinde ikiye katlanıyor? Hı? Hepsi söz vermiş değil mi? Yapmayacaklar. Evet, yapmıyor. Hepsi söz vermişti. İşte tek bunları durdurmanın tek yolu bunları konuşmak diyor. Biz de onu yapmaya çalışıyoruz. Başka çaresi yok çünkü bu işin. Guardian gazetesi de şey demiş. İklim politikasında bütün hükümetler çuvallayıp duruyor. Ama tek çare teslim olmamak ve aktivistlerin eylemleri bize umut veren en önemli şey diye söylemişti bugünkü. Fakat iyi haberlere devam edeyim. İki tane daha iyi haberim var. Neler efendim? Bir tanesi Brezilya'da en derin deniz petrol yataklarını işletmeye açıyormuş Brezilya. Hmm. Yani ihaleyi açmış. 4 ayrı ihalede hangi şirketlere verecekmiş, tahminin var mı? Petrobras tabi Brezilya'nın kendi şirketi. Evet. Ama başka 3 şirket adını sayabilir misin? Kafadan sayacak. Shell. Doğru. BP, British yok. Petroleum. Yok mu? O yok mu? Yok. OPET. O da yok. Exxon Mobil. Evet, Exxon Mobil. Mobilini attık artık, tamam, Exxon zaten. Exxon, bir de ne kaldı? Chevron. Evet. Şimdi hatırladım. Hepsi birden böyle, ama aktivistler de protesto ediyorlarmış. Yani Brezilya'nın iki şeyde yapılan bu iki ihalede, bunlar bak her yerde bulamazsın. Evet. Bunları özel bulup çıkarıyoruz. İki ihalede 2018'de rezervler satılmış, 30 milyar varil bu şirketlere veriliyor. Nasıl? Güzel değil mi? Trajik. Evet, ANP'nin haberi bu da. Yalnız büyük bir aktivistler de protesto halindeler. Ortalık hop oturup hop kalkıyor. Bu da bizim için iyi ama şeyler için kötü haber, petrolcüler için. Evet. Bir de Avustralya'dan iyi bir haber geliyor. Paris hedeflerini tutturmak bizim için işten bile değil demiş. Hatta bir terim kullanmış, baktım nedir İngilizcesini bilmiyordum. In a canter demiş. Yani bu sudan ucuz. Yani kolay demiş bunu tutturmak. Leblebi yani, çerez fiyatına. Evet, çerez. Halbuki Avustralya'nın emisyonları da geçen yıl gene yükseldi salımları, karbon salımları. Bütün vaatlere rağmen bütün sektörlerde, sadece elektrik ve toprak kullanımı hariç ve yenilebilir teknolojilerin kullandığı iki yerde yükselmemiş. Onun dışında hiçbir şey. Ama başbakan ne demiş? Tutturacağız demiş. Uğraşmayın. Tuttururlar efendim. Tuttururlar. Öyle demişse tuttururlar. Bende ise bir kötü haber var. Yani bu konuyla alakalı şaka yapabilecek durumda değiliz. Gerçekten nadir olarak yaşanan bir durum. Tamamen ortadan kalkmakta. Böyle bir şansınız varsa görebilme. Artık bundan sonra göremeyebilirsiniz. Türkiye denizlerinde 20 yıldan bu yana araştırma, koruma ve eğitim amaçlı uluslararası çalışmalar yapan TÜDAV isimli bir vakıf var. Evet. Türkiye Deniz, Türk Deniz Araştırmaları Vakfı, iklim değişikliğinin Akdeniz'deki taş mercan kolonilerini öldürdüğünü açıklamış. Neden bu durum çok nadir olarak yaşanıyor? Çünkü şöyle bir durum var. Akdeniz'de son 10 yılda sadece tek bir mercan türü yaşaması nedeniyle endemik kabul edilen mercanların ölümüyle ilgili konuşmuşlar. Sadece, yani endemik demek bir tek orada, o bölgede olan. Sadece tek bir taş mercan türü yaşıyormuş orada. O taş mercanlarının ani sıcaklık değişimi ve sıcaklık artışı nedeniyle beyazlamaya başladığı, ardından da kısa süre sonra öldüğü belirlenmiştir denilen bir açıklama yapılmış. Ayrıca başka bir mercan türü olan gorgonlar da zaman zaman ölümlere şahit oluyormuş. Onlarda da ölümlerle gözlemleniyormuş. Ve Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarındaki taş mercanı kolonilerinde de en az %15'inin iklim değişikliğine etkilendiği ve bölgede görülen ölümlerin %67'sinin yakın zamanda gerçekleştiği vurgulanmış. Evet, bunların hiçbirini maalesef açık gazete dışında derli toplu bir şekilde bulmanız, görmeniz pek mümkün değil. Yani ana akım, yani yaygın medyada, radyolarda, televizyonlarda ve gazetelerde maalesef değil. Ama iki tane çok önemli haber var. Hayati önemde iki haber var. İkisi de kötü. Öyle mi? Evet. Sputnik'in haberini okuyorum. Döviz spekülasyonu fiyatları artırdı. 250 bin ton ekmeklik buğday ithal edeceğiz demiş Toprak Mahsulleri Ofisi. Bu fevkalade önemli bir haber. Ve utanç verici bir haber. Evet, Genel Müdür Ahmet Güldal 250 bin ton ek ekmeklik buğday ithal edeceklerini açıklamış Sputnik'in haberi. Ve bir toplantıda, Samsun'da bir toplantıda, Karadeniz Un Sanayicileri Derneği'nin toplantısında konuşmuş, düzenlediği toplantıda. 2018 yılı özellikle buğday ve arpa üretimi bakımından biraz problemli geçti demiş. Evet. Biraz mı? Yani Toprak Mahsulleri Ofisi TMO buğday ithal edecek. TÜİK verilerine göre, yani Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre buğday üretimimiz yıllık 21 milyon ton, arpa üretimimiz 7.4 milyon ton, mısır üretimimiz de 5.7 milyon ton olarak tahmin edildi. Ancak bunun biraz daha altında gerçekleştiğini hepimiz yakinen biliyoruz. Tabii TMO olarak arpa, buğday, mısır, nohut, mercimek alımı yaptık. Yaklaşık 2.5 milyon ton alım gerçekleştirdik ve stoklarımızı takviye ettik. Buğday üretimi 42 milyon ton azaldı. Biraz dediği bu. Yani şöyle bir durum da söz konusu. Nereden alacaklar buğdayı? Buğday alacak bir yerde yok ki. Dünyanın en büyük buğday üreticisi ve ihracatçısı konumunda olan Rusya, bu yıl kuraklık sonucu üretimin azalması ve fiyatların iç piyasada yükselmesi nedeniyle ihracatı tamamen durdurmanın hesaplarını yapıyormuş. Mısır'ın ardından Rusya'dan en çok buğdayı ithal eden ülke, bilin bakalım hangi ülkeymiş? Türkiye. Ya, bu durumlar olumsuz etkilenecek ülkeler arasında sayılıyormuş. Türkiye Toprak Mahsulleri Ofisi buğdaydan sonra arpayı da ithal edecekmiş. Çeşitli finansal saldırılar demiş. Ne demek bu bilmiyorum. Arpa parası da gelecek yani. Evet, yani bu ülkemizdeki hububat fiyatları, iç piyasa fiyatları dünya fiyatlarının oldukça altında kaldı filan, saldırılar filan diyor. Ama yani bayağı ciddi bir durumdan bahsediyoruz. Bize verilen bu takviye süreci ihtiyaç olduğu sürece devam edecektir. Bak, bu cümleye dikkat isterim. Buyurun. Bize verilen talimat budur. Kimden geliyor bu talimat? Talimat mı? Yukarıdan gelir genellikle talimat. Doğru. %100 bildin. Yani ihtiyaç olduğu sürece gerek ekmeklik buğdayda gerek yemlik ürünlerde Türkiye'nin ihtiyacı bir şekilde karşılanacaktır. Bir şekilde karşılama noktasındayız yani. Yemlik konusunda. Yemlik konusunda. En son 4 sene yok, önce. Yok, yalnız ekmeklik buğday ve yemlik arpada. 4 sene önce bu saman ithalatının hemen öncesinde hayvanlara cips veriliyordu. Daha ucuza geldiği söylenerek. Cips yiyorlardı. Kıtır kıtır. Patates cipsi. Belki aynı taktik uygulanabilir. Obez obez. Son derece ikinci önemli haberimi de söylüyorum. Buyurun efendim. Türkiye'nin en çok kullanılan ürünlerinden bir tanesi nedir? Sabun. Bayrak. Bayrak, evet, unutmuşum, evet. Pardon. Türk bayrağının üretim maliyeti müthiş artmış. Bu da Evrensel'in haberi. Hande Nayman ve Melis Karakuzulu imzalı. Hindistan, Pakistan ve Çin'den ithal ediliyormuş Türk bayrağının dokusu, ipliği. Ne bir daha söyleyin? Ya söyleyemeyeceğim. Bir daha söyleyin lütfen. Ağzım var, dilim varmıyor. Hindistan, Pakistan ve Çin'den ithal edilen ipliklerle dokunan Türk bayrağının üretim maliyeti artmış. Doların artmasıyla sıkıntılı bir döneme girdik diyorlar. Bayrak bile ithal. Ama Türkiye'nin dünyanın en büyük bayraklarını falan yapıyorlar. Her tarafa koyuyorlar, biliyorsun. O da Çin'in sayesinde miymiş? Evet. Çin'in ve Hindistan'ın sayesinde dünyanın en büyük bayrağıyla beraber ne kadar büyük olduğumuzu göstermeye, evet, çalışıyoruz. Evet, aynen öyle. Yani şöyle olmuş, kumaşın metrekaresini 3,5 liraya ithal eden sektör şimdi 7,5 liraya almaya başladı. Ben Türkiye'nin zaten en yüksek çalışan, verimlilikle çalışan sektörlerinden biri olduğunu düşünüyordum bayrağın. Çünkü her yerde var ve her an yenileniyor. Orada da ithalata bağımlıymış. Evet, öyleymiş. Ve 3,5 liraya ithal edilirken metrekaresi 7,5 liraya almaya başlamışlar. Evet, bunu söyleyemeyeceğim. Yüksek kur bayrağın ipini vurdu diye bir haber var. İplikleri Türkiye'de üretmenin maliyetinin ithal etmekten 3 kat fazla olduğunu savunan Bayrak ve Flama imalat fabrikası sahibi Aslan As. Aslan As. Aslan As. Çocuğu Bayrak As. Evet, çocuk olabilir mesela. 3 kattan fazlaymış. İşte yani bu konudan çok rahatsızız. Bir ülkenin bayrağının dolarla satılması bizi gerçekten üzüyor. Bu riski göze alıp Türk lirasına çevirip maliyetlerimizi Türk lirası üzerinden yürütüyoruz ama herkes bu şekilde yapamayabilir demiş. Şimdi ara vereceğiz ama bayrak töreni için değil. Bu biraz işte reklamlar falan var, arkasından da Ali Bilge ile konuşacağız. Yani önce ekmeklik buğday ve yemlik arpa, sonradan da ipi ve kumaşı ithal edilen Türk bayrağının üretim maliyetinin arttığı haberlerini verdik. Son haberde şeyi söyleyeyim, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nde köylü hakları beyannamesi kabul edilmiş. Önemli. Abdullah Aysu da gazete Duvar'da verdiği demeçte Abdullah Aysu ile konuşmuş İrfan Ak'tan. Kıtlık geliyor ve tek çare küçük çiftçilik demiş. Bu çiftçiler gününde de bunu söyleyeyim. Bunun belki devamını getiririz. Cumartesi anneleri de 705. haftada da polis ablukasında ama açıklama yaptı. Keyfi yasak sürüyor. Bunlardan devam ederiz 9.30-10 arasında. Açık Gazete. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey, günaydın Can. Günaydın Selahattin, herkese merhaba. Günaydın Ali Bey, merhaba. Merhaba. Gene parça bölük bir şey yapmak zorundayız herhalde. Parçalı olarak şey yapıyor. Evet, konu çok. Evet, biraz daha yüksek sesle de konuşursanız, telefon hatlarında bazen problem olabiliyor. İyi duyamıyorum. Şu an Evet, daha iyi. Çok teşekkür ederiz. Evet, yani ben şeyi de sormak istiyordum. Özellikle biraz önce okuduğumuz vahim bir vahim gibi görünen bir haber var. Onunla da birleştirebiliriz. Yani Toprak Mahsulleri Ofisi 250 bin ton ekmeklik buğday ithal edeceklerini, ayrıca da arpa da ithal edeceklerini söylemiş. Bunu döviz spekülasyonuna bağlamış fiyatları. Ayrıca da Türk bayrağının üretim maliyeti çok yükselmiş. Hindistan ve Pakistan'dan, bir de Çin'den ithal edilen ipliklerle dokunuyormuş. Doların artmasıyla sıkıntılı bir döneme girdik demişler. Evet. Böyle bir durum var yani. Benim de ekleme yapmak istediğim bir soru var. Bu aralar en fazla konuşulan kurumlardan bir tanesi McKinsey. Doğru telaffuz ediyorum değil mi? McKinsey. İleride çok daha fazla telaffuz edeceğiz. Henüz ne yapacağını, ne isteyeceğini bilmiyoruz ama örneğin geçmişteki deneyimlerine bakıldığı zaman hatırlatılmış mesela T24'te. Lübnan hükümetine ekonomik krizden kurtulmak için yasal esrar üretimine başlamayı önerdiğini söylüyorlar. Türkiye'den de böyle isteklerde bulunurlar mı diye ben merak ettim açıkçası. Böyle fantastik durumlar yaşanır. Zaten ona girecektiniz evet. Değil mi? Evet, tamam abi. Sorularım bu kadar. Şimdi yani bu ülkenin bilançosunu, ekonomik ve siyasal bilançosunu konuşuyoruz zaten ekonomi politik başlığımızda. Ve içinde bulunduğumuz durum toprak mahsullerine bu hareketi yaptırır. Bayrağın ipliğini pazara çıkartır. Pazara çıkartır. Ve bu lafların hepsi de yerli ve milli şemsiyesi altında yapılır. Bugün doğalgaza zam yapıldı evet. Sabahın erken vakitinde ve biliyorsunuz ayın 3'ünde de enflasyon rakamları Türkiye'de açıklanır genel olarak. Birinde yapılması da bu Eylül ayı endeksine bu zammın yansımasını önlemek için iyi bir zamanlamadır. Böyle yapılır genelde hükümetler. Çünkü bu bir sonraki ayın sepetine yansıyacaktır. Bunun intibakı, fiyatlar üzerinde intibakı. Türkiye'de her şey raydan çıkmış bir vaziyette. Gerçekten ekonomik işte sene başına göre baktığımızda kurdaki yükselişin fiyat intibakını önümüzdeki günlerde göreceğiz, aylarda göreceğiz diye defalarca bu mikrofonlardan söylüyoruz. Ve bu yansımalar bir beraberinde geldi ve bir kışa da giriş var. Aynı zamanda Türkiye'nin uzun yıllardır izlediği yanlış iktisat politikaları sonucunda hem tarım sektöründe hem sanayi arasındaki dar boğazları kendisini gösteriyor. Yani haftaya damgasını vuran o şeylerden biri konkordato ilanlarıydı. Konkordato değil mi? Evet. Ne demek konkordato? Bir çeşit ya, iflas var. İflasın bir önceki adımı demek. Yani diyor ki bana bir komiser tayin et, onun denetiminde ben bu alacak ve borç şeyimi yönetmeye çalışayım. Becerebilirsem şirketi tasfiye etmekten iflas öncesi bir duruma işaret ediyor bu pozisyon. Ondan sonra bu listeler yayınlanıyor farkındaysanız. Her gün yeni bir isim ortaya çıkıyor. Ayrıca yani bankalarda hükümetin son YEP'te yeni ekonomik planda Cumhurbaşkanı'nın ve damadının söylediği rakamlar var. Ya da bankacıda kamu bankalarının yöneticilerinin işte batık şeyler bizim %3 diyor ama bu %3'ler dışında yüzdürülme tabiri kullanılıyor bankacılık sektöründe. Yani konkordato ilan edilenler de bu yüzdürülme kapsamına girecek şirketlerdir. Yani bir şekilde ayakta tutuluyor. Yani bir izlemeye alınmış ama henüz iflas sürecini başlatılmamış olan şirket kredileri bu şey içerisinde izlenmeye devam ediyor. Bir süre sonra bunların hepsi çünkü muazzam döviz borçları var ve bu döviz borçları Türk lirası karşılığı olarak da muazzam yükselmiş durumda. Bunu karşılayacak güçleri yok ve işte yeni bir formül üzerinde çalışmaya gayret ediyor hükümet. O da özel sektörün işte bankaların üzerinde özel sektör yükünün bir düzenlenme bir program konulması gerekiyor. Daha doğrusu yani biliyorsunuz Türkiye'de karlar özel mülkiyete sahipleri içindir ama özel mülkiyetin kayıpları ve iflaslar vergi mücelleslerine yüklenir. Halkın sırtına yüklersiniz. Yeni bir formül bulunacak. Bu 2001'de İstanbul Yaklaşım adı altında bir formül edilmişti. Daha önceki şeylerde de hazinenin bu borçları üstlendiği ki yeni formülde özel sektörün ve banka kredilerinde bir çözüm bulunması, işte zaman zaman Maliye Bakanı damat Merat Albayrak stres testleri gibi laflar ediyor. Yani bir şekilde bu borçları bir havuzda toplamak ve bu borçların karşılığında hazinenin kağıt vermesiyle bunların halli yoluna girilecek. Yani bu ne demek? Hazinenin üstlenmesi demek. Hazinenin üstlenmesi de vergi mücadelesinin sırtına yeni doğal gaz zamları, başka zamlarla binilmesi demek. Başka vergilerle, ek vergilerle. Böyle bir formül üzerinde çalışıldığında altını çizelim. Aslında McKinsey bir anlamda. McKinsey mi, McKinsey mi? McKinsey. McKinsey okuyor. Evet, McKinsey. Ve buradan da yavaş yavaş yani bu konuda demin söylediğim reel sektör zararları, batışlarını formüle edecek ve bunu da hazinenin sırtına bindirecek formül henüz hazırlandırılmış değil. Bu konuda bir takım çalışmalar var. Bu YEP'te de söylendi. Çünkü gerçekten vahim bir durum var. Hep söylüyorduk bu kriz reel sektörün vuracak bir kriz ve hani bunun yansımaları hem günlük hayatımız içinde de görmekle birlikte Türkiye'nin özellikle 16 yıl içerisinde yaptığı kolay ucuz dış borçlanmanın yükü özel sektörde ve bunun karşılığı bir döviz kazandırıcı alanlara yatırılmış değil. İşte başınızı yukarı çıkarttığınızda binaları görüyorsunuz. Çin setleri oluşmuş durumda Türkiye'nin en küçük kasabasından. Bu inşaat sektörüne gömüldü ve bu gömülen şeyler de bir döviz kazandırıcı bir yatırım olmadığı için de işte başlı başına AVM'ler borçları bile bir emsal teşkil ediyor. Şimdi bu gidişat gerçekten yani sonuçta bu kadar borç ödeyememezlik içerisinde bulunan reel sektörümüz ve bunun yansıdığı bankalar, yani bankaların bilanço bozuklukları üzerinden baktığınızda iflas eşiğinde bir ülke görünümündesiniz. Bu ülke bir de şöyle bir şekilde bu bunalımlı, buhranlı dönemine giriyor. Bir anayasa değişikliği yaptık. Bir dünyada eşiği benzeri görünmemiş bir başkanlık sistemine geçtik. Bu başkanlık sistemine geçenler de nereye geçtiklerinin tam farkında değillerdi. 24 Haziran'dan sonra bu da, yani bu lokomotif bu vagonları nasıl taşıyabilir? Bir de üstelik bu süre içerisinde yakıt da bitti. Şimdi bu iş ne? Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi dedikleri sistemin hani dünyada örneği benzeri uygulamalarda bir şey olsa ona uygun yapılanmaların emsal teşkil edecek ülkelerden ya da örneklerini içselleştirebilirsiniz. Ama bir yandan Tanzimat'tan bu yana bir takım değişikliklerle gelmiş bir devlet yapılandırması var. Bir taraftan da her şeyin saraya bağlandığı bir yapı var ki yani monark dönemlerde bile görülmemiş yetkiler ve iradeler teşekkür etti. Şimdi bu yani siz otoriter de olabilirsiniz ama bunun da bir şemasına ihtiyaç var. Bir yönetilebilirlik ve çalışılabilirliğine ihtiyaç var. Şimdi bu başından beri söylüyorum Ankara bürokrasisini. Beni yakından bilenler bilir yani son 35-40 yılını çok yakından izleyen bir gazeteciyim. Özellikle ekonomi tarafını. Yani şu anda yakından izleme şansımız yok ama onu yine de izliyoruz. Çalışmıyor mekanizma. Yani 8000 tane bürokrat ataması geri verdi. Bazı kadrolar lağvedildi. Bazı yeni inanılmaz her gün 3-5 tane ofis kuruluyor. Sarayın bünyesinde kurul, komite, ad hoc şeyler, çalışma grupları vesaireler böyle kimin prizi kimin peşinde belli olmayan bir mekanizma içerisinde ve sonunda bir teslimiyet. Ben bu işi yönetemiyorum. Gel McKinsey beni yapılandır abi diyorsun. Evet. Bu çaresizliğin ifadesi. Çünkü bu özür dilerim Cumhurbaşkanı hükümet sistemi Kuvvetler Birliği'ne dayanan bir sistem. İyi kötü Türkiye'nin daha önce az demokrasi diyorduk ama bir sistemi var. Çalışıyor işte kanunlar şöyle oluşuyor, bakanlıklar şöyle iki ay yatay çalışır, kurullar var bir şekilde. Şimdi bu sistem çalışamayınca adama diyorsun ki ben yapamıyorum, gel abi sen benim adıma beni yapılandır. Bu bir çaresizlik aslında. Yani bu aynı zamanda akıntıda olan bir yönetim mekanizmasının kürekçilerine de güvenin olmadığını söylüyor. Diyor ki gel benim kürekçilerime eğit abi diyor, yapılandır diyorsun. Böyle bir durum. Bununla karşı karşıya. Evet, ben de şeyi de eklemek istiyordum bu sizin söylediğinize, yani bir benzersiz bir sistemde her şey yukarıdan talimatla geliyor. Mesela demin sözünü ettiğimiz haberde Toprak Mahsulleri Ofisi'nin buğday ve arpa ithal edeceğini verdiği ve bu çok önümüzdeki günler için son derece önemli sonuçlar doğurabilecek bir haber diye baktık biz buna. Çünkü Mısır'da ekmek fiyatlarına zammın mesela daha önce neler getirdiğini başka ülkelerde Suriye'de biliyoruz. Şimdi bir de şeyler de var. Ayrıca da pek üstünde durulmayan medyada ama Şanlıurfa'da mesela çok ciddi çatışmalar oluyor Suriyelilerle. Beraber dükkanlar damgalanıyor filan, taşlanıyor. Neyse, onun dışında bir Toprak Mahsulleri Ofisi Başkanı şey demiş. İşte 250 bin ton ekmekli kaliteli buğdayı Türkiye'ye ithal etmek üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu takviye süreci ihtiyaç olduğu sürece devam edecektir. Bu şu cümle önemli, yani dört kelimelik. Bize verilen talimat budur diyor. Evet. Yani bu çok tabii anlam ifade eden bir şey. Öte yandan aynı şeyde mesela ekonomi için danışılacak bu Amerikan şirketi McKinsey'in yöneticisi de eski İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın damadı Ali Üstün, evet, çıkmış. Ve yani damatlar dönemi de şey yapıyor, geçerli Türkiye'de ama mesela kim o nikah şahitliğinde dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, dönemin meclis başkanı Köksal Top'tan, dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'la AKP eski Manisa milletvekili Bülent Arınç yapmış habere göre. T24'ün haberi bu. Fakat bir tek Tayyip Erdoğan kalmış bu şeyden, bu listeden de elimizde. Evet, onlar daha çok tasfiye edilen ekiptir. Yani Ankara ekibi de bunların. AKP kurulurken bir Ankara grubu, İstanbul grubu var. Neyse, onlara girmeyelim. Bu Atalay filan o ekibin içinde yer almıştı ve parti programının hazırlanmasında bu ekibin o zaman katkısı vardı. Bunlar tasfiye edildiler ama damatlar kolay tasfiye edilmiyor. Başka bir damat da varlık fonu. Mesela bu sistemin işlemediğini diğer bir örneği çok örnek veriyorum. Varlık fonu 2 yıldır da darbeden ertesi gün varlık fonu kurduk biz, değil mi? Evet. Yani hemen varlık fonunu kendisini ve damadını atladı. İşte Malezya'daki yöneticiyi getirdi. Ki orada da büyük suistimallere yol açmış bir varlık fonu var. Malezya varlık fonu. Onun başındaki adam içeride şimdi. Yani o zamanın başbakanı ve damadı orada da yöneticiydi. Oranın genel müdürünü de buraya genel müdür getirdi. Şimdi bir yönetilememezlik meselesi var. Yani siz bir varlık fonu kuruyorsunuz. 2 yılda tık yok. Tamam mı? Bir Cumhurbaşkanı hükümet sistemi diyorsunuz, acayip bir kablo kargaşası yaşanıyor sistemin içerisinde. Ne olduğu belli değil, herkes bilmiyor. Bakın, McKinsey açıklamasının bir yeni açıklama getiriverdiler. Efendim, onlar bizim yapılandıracaklar ama şuralarına karışmayacaklar yine. Şimdi bir şekilde ölü doğan çalışması bu ülkeyi taşıyacak kabiliyette ilgili bir buhran yaşıyor bu ülke. Buhran dönemini yönetebilecek kabiliyeti değil, üstelik normal şeyi de yönetebilecek kabiliyeti değil. Şimdi bizim kamu sektörü yapılandırma tarihimiz de destek alınmaz mı? Alınır. Tanzimat'tan bu yana getirelim. Yani o kadar girmeyeyim. Mithat Paşa bunun yapılandırma örneklerinden bir tanesidir. Önemli bir validir işte. Bağdat ve Bulgaristan'a valilik yapmış, oraları yapılandı. Hadi 45'ten sonraya alalım. 2. Dünya Savaşı'ndan sonraya alalım. Yani benim de ekonomi gazeteciliği dönemimde pek çok işte kamu sektörüne ilişkin yapılandırmalar ve bu yapılandırmaların genel olarak uluslararası kuruluşlar, Birleşmiş Milletler, yok efendim Dünya Bankası, OECD gibi proje kaynaklı yapılandırma örnekleri var. Mesela 1960'larda o dönem bir mehtap vardı. Mehtap projesi merkezi hükümet teşkilatı araştırma projesi. Kısa adı mehtapla geçerli. İşte bunun yansımalarında 1970 personel kanunu denilen, onda kendiniz görürsünüz. 12 Eylül'de bir kaya projesi vardı. 12 Eylül'ün hemen sonrasında 88'lerde ben buna yetiştim. İşte kamu sektörü yönetim araştırma projesidir. Yani girilen uluslararası siyasal ve iktisadi iklim sizin bürokrasinizde yapılandırmaları beraberinde getirir. Bu genelde ikinci savaş bitmiştir. Türkiye yönünü o tarafta almıştır. 47-48'lerde IMF, Dünya Bankası vesaire OECD o dünyanın içerisinde harmanlanmaya başladığında bürokratik yapılandırmada onlar karşınıza çıkar. İşte ona uygun bir takım şeyler içerisinde bulunursunuz. Yani bunun 2001 sonrası, 2001 öncesi yani neoliberal yapılandırma, sermaye hareketlerini serbest bıraktıktan sonraki Türkiye'nin Merkez Bankası bağımsızlık meselesi, bağımsız idari kurullar meselesi gibi yeni yapılandırmalarla karşı karşıya kalmıştınız. Tabii en son yapılandırma neyle gidiyordu? İkide Avrupa Birliği süreci, uyum süreçleriyle bürokraside yapılandırma. Şimdi bu yapılandırmalarda işte gidiyordum. İşte benim işleyiş biçimim. Sen de AB'ye orada yer alacağım. Ben burada bir evlilik yapmak istiyorum diye gittiğim için o da diyor ki abi benimle evlenmek için şunları yapman lazım diyor. Ona göre de bürokraside uyum paketleri, hatta bürokratlarda da bir eğitime yol açtı bu. Hem kendi mevzuatı masasının üstünde duruyor hem de AB mevzuatı duruyor. İkisiyle birlikte eşkidi mahalle giden bir dönem oldu. Şimdi bunlar yandı gülüm keten helva pozisyonunda ve bir böyle bir rejime girdik. Yani adına rejim bile diyemiyorum ama bu garabet bir yapı. Dünya literatüründe anayasal rejimler ya da otoriter rejimler içerisinde de müstesna bir müzelik yerini alacaktır ileride. Çünkü gerçekten örneği istimsali bir şeyi yaparsınız, bir maket yaparsınız. Maketin amacı işte onun işleyişini görmektir. Bu maket çalışmıyor. Şu anda maket halde bile çalışmıyor. Çünkü böylesine bir kuvvetler birliği örneği de pek bu 21. yüzyılın iç çevreinde bulunduğumuz bu süreçte dünyada ancak Muz Cumhuriyetlerinde görebileceğiniz bir rejim olarak karşısına çıkıyor. Ama Muz Cumhuriyeti'ni yönetmek için de bir bazı mekanizmalara ihtiyacınız var. Dolayısıyla gidiyorsunuz. Dış düşmanlar beni perişan ediyor. Bu Amerika benim ekonomimi alt üst etti. Bu yeri geliyor Siyonistler beni alt üst etti diyorsunuz. Dış düşmanla bütün krizi buhranı açıklamaya çalışıyorsunuz. Dış düşmanların temsil ettiğiniz, söylediğiniz dış düşmanların en önemli örgütünü de hadi gel beni yapılandır arkadaşım. Yani çelişkili bir durum var ama bizim IMF ile işimiz olmaz demiş bugün sabah manşeti Başkan Erdoğan. Artık başkan olarak geçiyor zaten. Ve IMF'ye borcu biz sıfırladık. Birinin iddialarının aksine IMF ile herhangi bir işimiz olamaz. Ülkemizdeki durumu da toparlıyoruz. Çok kısa zamanda bu sıkıntıyı atlatacağız. 2019'a çok daha farklı şekilde gireceğiz demiş. Yatırımları çekmeye başladık. Zaten toparlamaya başladık. Yabancı yatırımları ülkemize çekmektir. Abi yurt dışı ziyaretlerdeki yani, maksadımız demiş. Almanya ziyaretini de kastederek herhalde. Hani biz cahiliz de alem de mi cahil? Şimdi Türkiye'nin özel sektörünün, kamusunun, bankalarının vadesi gelmiş borçlarının bilançolarını herkes biliyor. Yani bunu kendin de diyorsun ki açıkladığın ekonomi programda burada pozisyonumuz kötü. O yüzden özel sektör için bir formül düşüneceğim ben. Bu kredileri borçlarının için bir yeni bir yaklaşım sergilemek istiyorum. Onun için de formüller üretmeye çalışıyorum diyorsun. Yani dolayısıyla yani her şey ortada. Yani bir şekilde uluslararası finansal sisteme entegrasyonun bir faydası Yani kendi ülkenden gizleyebilirsin ama adam alacak bir yani. Ondan nasıl gizleyeceksin? Kimse bunlara inanmıyor. Ve diyor ki Türkiye bu reel sektör batmanının önüne gidecek bir formülü ve bunun kaynağını nasıl üretecek? Onun için neler yapacak? Onlara bakıyor. Onları inceliyor. Sen yine YEP'te diyorsun ki utangaç bir şekilde McKinsey'i çağırır. Biz diyorsun liyakat performans öngöreceğiz. Yani kamuda çok kötü durumdayız. Yani işlemiyor kamu. Yeni bir performans, bu lafı böyle bir tek cümledir orada. Yani benim diyor küretçilerim iyi gitmiyor, iyi yönetemiyorum diyorsun sen orada. Şimdi bu sonuç itibariyle McKinsey çağırmaları hem bu Can'a söylediğim muteber bir kuruluş mu? Ya bu ülke McKinsey ile çok eskiden beri çalıştım. Bakın gidin holding tarihine bir dönem 80'ler 90'lar holdingçiler büyük işte iş adamları gruplar şirketimizi McKinsey'e yapılandırıyordu deyip ondan sonra ya niye biz bunlara bu kadar para ödedik diye ağlayan yani McKinsey'den de memnun olan da rastlamadım açıkçası. Türkiye bugün CHP'nin genel başkan yardımcısı eleştiriyor ama kendisinin müsteşar olduğu dönemde bankaların yapılandırılması için bu örgüte verdiler. Yani McKinsey ile Türkiye çalıştı hem kamu hem şeyde. Ama ne karşılık aldı? Yok. Şimdi evet. Kılıçdaroğlu bir offset şey vardır. Kılıçdaroğlu da öyle demiş değil mi? Yani Amerika Birleşik de Amerikalılara haremi ismetinizi açacaksınız. Sonra da diyeceksiniz ki yerliyiz ve milliyetçiyiz. Yesinler evet. Sizin yerliliğinizi, milliyetçiliğinizi demiş ama kendisi de görevliydi diyorsunuz. Evet. Yani o tarihte şey SSK genel müdürken bu şeyde değil de genel başkan yardımcısı Faik Öztürk ekonomiden sorumlu oldu. Faik Öztürk. Müsteşardı kendisi ve 2001 krizde hemen işte buralarda çağrılan gruplar vardır. Yani Vaytan Kesler işte bütün bu danışmanlık firmaları hemen gelir kriz zamanı onlar da ya da yapılandırma süreçlerinde bulunurlar. Çünkü projeyi kredisini veren kuruluşlar genelde ülkelere der ki abi sen benim danışmanlık firmamla çalışırsan bu krediyi verir. Yani evet, offsettir bu içinde kalır o. Sen burada yerli taşeron bulursun koşturursun onları. Yani bu tür kredilerde bunlar ihalelere girerler. Şimdi tabii bu McKinsey'in Latin Amerika'da, Orta Doğu'da çok vukuatlı şeyleri var. Yani şöyle bir araştırma yapılsa bu danışmanlık firmalarının ülkelere ve şirketlere yaptıkları danışmanlık hizmetlerinin yarattığı katma değer nedir diye bütün dünyada. Yani bu katma değerin çok düşük olduğu da görülecektir. Evet, şimdi Ali Bey bunu konuşmaya da tabii devam edeceğiz bu McKinsey meselesini. Biz o kadar da vakıf değiliz maalesef ama ben yani kendi adıma konuşayım. Fakat bir de bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi açılıyor. Birkaç cümleyle de onu değerlendirebilir miyiz? Yani Bir Gün gazetesi bugün manşet atmış. Yetkileri elinden alınan karar alamayacak meclisin açılışı yapılacak. Ve işlevsizleştirilen yeni yasama yılını da tartışmalı açıyor diyor Türkiye Büyük Millet Meclisi. Yeni dönem iç tüzük değişikliği, af teklifi ve Irak'la Suriye tezkerelerinin gölgesinde başlıyor demiş. Vallahi herhalde 1920'den bu yana en cılız bir meclisle karşı karşıyayız ve onun 28. yasama yılı mı 27 mi? Onun açılışı olacak ve zaten meclisin yetkileri 24 Haziran öncesinden itibaren tırpanlana tırpanlana geldi. Bugün Türkiye'de meclisin işlevi Kuvvetler Birliği'ne dayalı ülkede neyse o kadar bir meclisle karşı karşıyayız ve o yetkiler daha da kısılıyor. Bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi içerisinde meclisin fonksiyonu minimize edilmiş durumda. Üst göze bir yasama sürecinin gücünün demokrasilerde olduğu gibi olmadığını önümüzdeki günlerde zaten seçilen milletvekilleri de görecek. Yeni iş tüzük değişiklikleri ile birlikte meclis Azerbaycan Meclisi şeklinde bir meclis olacak. Çünkü Türkiye'de demokrasi mücadelesi iyi verilemediği için böylesine bir hükümet sisteminde, böylesine bir kuvvetler bir rejimine teslim olmuş durumdayız. Dolayısıyla bu heyecan veren bir meclis olmak ötesinde, evet, dekorları değişti. Milletvekili sayısı 600'e çıktı. Ondan sonra hükümet sıraları çıktı, biliyor musunuz? Artık hükümet sıraları yok. Öyle mi? Mecliste, evet. Ne güzel. Ondan, evet. Yani diyor ki, ben oraya itibar etmiyorum diyor. Evet. Yani yıllarca meclis izledik. Komisyonlar kuşa döndü. Milletvekillerinin meclis araçlarını kullanma, partilerin meclis araçlarını kullanmaları kuşa döndü. Ondan sonra süreleri azaldı. Yani bir demokrasinin içinde bulunduğu, ya sahip olduğu araçlara ve gereçlere ve fikre sahip olmayan bir meclis. Meclis, ben birkaç hafta önce yine bu konuyu gündeme getirmiştik ve danışma meclisini incelemiştim. Yani 12 Eylül'ün bir yıl sonrasında yeni anayasayı yapacak bir danışma meclisi oluşturmuştu. İnanın, şimdi aklıma geldi, iyi oldu. O zaman bir cümlecik söylemiştim galiba. Danışma meclisinin iç tüzüğü bugünkü iç tüzüğünden fersah fersah ileri. Yani 12 Eylül Cuntası'nın kurduğu danışma meclisinin iç tüzüğü, ki konsey vardı üstte. Yani sonuçta bugünkü iç tüzüğün, yani vakit olsa onları karşılaştırmak, madde madde mümkün olsa karşılaştırırız ama ondan daha şey. Çünkü ülkede bakın, dolar nedeniyle bir tweet atmış bir HDP'li. Onu gördünüz mü bilmiyorum. Dolar yükseldiği için ülke batmıyor. Ülke battığı için dolar yükseliyor. Evet, İçeride çok. İçeride yani. Evet. O haberi de yani, değinme fırsatımız olmuştu. Evet. Çok acayip. Çok acayip. Böyle yani önünüzde bir İdlib sorunu var. Yani oraya girmeye vaktimiz yok sanırım. Evet, yok. Almanya ziyaretiniz, yani kahramanlık şeyleriyle dönüyorsunuz. Dağlarıydı ama yani çok parlak bir ziyaret olmadığı aşikar. Neyse, bu konulara daha gelemedik. Nasılsa konuşma fırsatı olacak. Peki. Bilmiyorum, başlangıç sorunuzda yanıt bulabildiğime. Can, özellikle senin McKinsey başlı başına şeydir yani. Vukuatlı bir şirkettir. Ama durum da biraz pazardaki duruma benziyor açıkçası, Türkiye'nin içinde bulunduğu durum. Yani ithal muzun altında yerli üretim yazılması gibi fotoğrafla karşılaşılmıştı. Biraz da ona benziyor sanki. Yani ithal bir muz var, altına yerli üretim yazdığınız zaman yerli üretim oluyor. Peki, çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Ve görüşürüz. Hoşçakalın. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Gazete. Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Love me tender, take me to your heart, for it's there that I belong, and will never part. Kraldan dinlemekte olduğumuz parça biraz da atlamalı sıçramalı oldu ama teknik olarak Love Me Tender adını taşıyordu, beni yumuşakça, güzelce sev, ben de seni çok seveceğim diye çok dokunaklı bir aşk şarkısı. Bunu çalmamızın nedeni de 1956'da bugün Elvis Presley kral Love Me Tender, aynı bu şarkıyla aynı adı taşıyan filmin sonunda oyuncu olarak ölüyormuş. Fakat deneme gösterileri yapılıyor ya, evet. Piyasaya çıkmadan, Hollywood adeti bu. Ve çok akıllıca bir şey tabii, para yeterince kazanılması için yapılıyor. Göstermişler, seyirciler beğenmemiş denemeyi. Yani kral ölür mü yahu demişler, itiraz etmişler. Onun üzerine Elvis'i geri çağırmışlar, kralı. Gel şunun sonunu bir daha çekelim diye. Sonunda ölmüyormuş, yaşıyormuş. Krallar ölmesin. Krallar ölmesin, kahraman yaşasın. Evet, durum öyle. Şimdi Açık Radyo, Açık Gazete, saat 9.40 ve biraz önce konuştuğumuz konuların bazılarının devamını da getirelim. Şimdi özellikle Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nde köylü hakları beyannamesinin kabul edilmesi önemli. Yani Birleşmiş Milletler yeterli hiçbir konuda çalışamaz hale geldi maalesef, ama gene de İnsan Hakları Konseyi'nde görüşülen köylü hakları deklarasyonu önemli. Avrupa Birliği ülkelerinin desteği olmadan Aralık 2018'de New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na sunulacakmış. Avrupa Birliği neden desteklemiyor, o da ayrı bir konu. Köylü örgütleri için başarı kabul ediliyor. La Via Campesina, çiftçilerin küresel örgütü, gelinen aşamayı deklarasyona emek veren ve savunan tüm köylü örgütleri, kırsalda yaşayan insanlar, köylüler, balıkçılar, yerli halklar ve kırsal işçiler için büyük bir başarı olarak nitelendirilmiş. Ancak Avrupa Birliği ülkelerinin beyanname aleyhine oy vermeleri, bak Avrupalılar çiftçi sevmiyor demek ki. Onlar kaybeder. Beyanı desteklemeye çağıran bir kararı kabul etmiş ve lehine oy kullanması için oy vermişti. Böyle bir durum. Tam bu konuşmalar yapılırken, bu oylama yapılırken, kendisi de 40 yıldır Ankara'da çiftçilik yapan fakat aynı zamanda çiftçi hakları konusunda dünya genelinde yürütülen mücadelenin en aktif üyelerinden biri olan Çiftçi Sen Genel Başkanı Abdullah Aysu'yla da buluşmuş. İrfan Aktan'ın yaptığı bir etraflı mülakat var. Ve özetlersek çok kapsamlı bir söyleşi yapılmış burada gazete duvarda. Tarım dahil tüm üretim alanlarının şirketlere devrinde 12 Eylül darbesinin belirleyici olduğunu söylemiş Aysu. Dışa bağımlılığın iflas ettirdiği küçük çiftçinin topraklarına bankalar el koyuyor ve bu toprakları büyük şirketlere satıyor diyor. Büyük şirketler de toprakları başkalarına ektirip devletten büyük teşvikler alıyor ve bu teşvikler sayesinde her yıl topraklarını daha da genişletiyor. Tipik bir gazap üzümleri. John Steinbeck'in ünlü 1929 buhranına giden yıllarda, büyük kuraklıkta filan yazdığı ilginç romanın adı. Büyük şirketlerin gıda üzerindeki tekeli bu şekilde kuruluyor, ama Abdullah Aysu şöyle de eklemiş: bu karamsar tabloya rağmen biz kazanacağız, çünkü doğa şirketlerden değil bizden yana demiş. Gerçekten de doğanın gazabını özellikle sellerde, yangınlarda, sularda, kuraklıkta çok net olarak görmek mümkün ve büyük şirketlerin yönetimindeki, yani şirket kapitalizminin getirdiği yer küresel iklim yıkımı oluyor. Yani bu deklarasyonun çok anlamlı olduğunu o da, Abdullah Aysu da söylemiş ve yani şöyle söylüyor. Sonuç olarak Aysu, doğa dengesini bozan uygulamalara sistematik olarak karşı çıkan, buna direnen herhangi bir ülke var mı sorusunu da şöyle cevaplamış. Ekvator Anayasası'nın yanılmıyorsam 5. maddesinde doğaya zarar verme ihtimali olan bir yasa teklif edilemez deniyor. Bolivya, Endonezya gibi ülkeler gıda egemenliğini anayasalarına aldılar. Birleşmiş Milletler'in köylü haklarını onaylaması bu mücadelede elimizi biraz daha güçlendirecek. Fakat şey diyor, hali hazırda uluslararası, ulusüstü şirketlerin hükümetleri yönettiği bir gerçek. Hükümetlere kalan tek görev vergi toplamak ve şirketlerin önündeki engelleri o vergilerle ortadan kaldırmak demiş. Dünya Ticaret Örgütü'ne üye olan tüm ülkeler buna dahil. Kaç gündür Türkiye'nin ilk kez kasırgayla karşılaşacağı söyleniyor. Fakat Türkiye ilk kez çok şeyle karşılaşıyor. Kimse bahsini etmiyor ama Türkiye bir çöl ülkesi oldu demiş. Orta kesiminin çöl kuşağına dönüştüğünü, buraların 2050'lerde tamamen çölleşeceğini bilim insanları söylüyor. Tabii bu karamsar tabloya karşın dünyada da Türkiye'de de çok sayıda iyi örnek de var. Bu sistemin dışına çıkan yapılar dünyayı değiştirecek ve düzenleyecek. Biz kazanacağız çünkü doğa şirketlerden değil, bizden yana demiş Abdullah Aysu. Şimdi haberlere de devam edelim o zaman. Cumartesi anneleri 705. haftada da gene polis engeli ve ablukasıyla karşılaştı. Evet. Bir açıklama yaptı. Gene de 705. hafta oturması ve basın açıklaması 700 hafta boyunca yapıldı. Galatasaray Meydanı'nda yapılamadı. Keyfi yasak sürüyor. Fakat mesela Abdülmecit Baskın'ın gözaltında katledilmesinden 25 yıl geçtiğini belirten anne Tosun, 41 yaşında 3 çocuk babası olan Abdülmecit Baskın Ankara Altındağ Nüfus Müdürü'ydü. 2 Kasım 93'te Ankara'da kendilerini polis olarak tanıtan polis yelekli telsizli bir ekip tarafından gözaltına alındı. 2 gün sonra cansız bedeni Ankara Gölbaşı mevkiinde bir köylü tarafından bulundu diyor. Milli İstihbarat Teşkilatı Genel Koordine Merkezi'ne 200 metre mesafedeki metruk bir binanın arkasında elleri arkadan bağlanmış ve ateşli silahla vurularak öldürülmüştü diye konuşmuş. Cumartesi annelerinin açıklamasından sonra Cumartesi annelerinden Hanife Yıldız polis ablukasına "Bu nasıl bir adalet? Ben kendi ellerimle getirdim size. Oğlum İsrail'de dediniz. O zaman bulun getirin. Ben oğlumu istiyorum." diyerek isyan etmiş. Öte yandan görüntü çekmeleri engellemek için polisler tarafından önlerine etten duvar örülen basın mensupları bu keyfi engelle topluca tepki göstermiş. Neler oluyor yahu? Geçtiğimiz hafta pazartesi günü başlayan Hrant Dink cinayeti davası İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam etmiş. Tutuklu sanıkların SEKBİS aracılığıyla katıldığı duruşmaya ev hapsinde tutulan dönemin Trabzon İl Alay Komutanı Ali Öz de katılmış. Dink ailesinin avukatları ve bazı sanık avukatları da duruşmaya katılmışlar. Duruşmada tutuklu sanık dönemin istihbarat daire başkanı Ali Fuat Yılmazer söz almış. Tahliye talebinde bulunmayacağını söyleyen Yılmazer, 3. iddianamenin kabulünden sonra savunma yapmadığını, savunma yapmak için hazırlık yaptığını ve ilave savunma yapacağını söylemiş. Yılmazer'in avukatları tahliye talebinde bulunmuşlar ama mahkeme heyeti geçtiğimiz hafta duruşma açarak kaçan firari sanık dönemin İstanbul İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Görevlisi Niyazi Malkoç'un da ifadesini almış. Malkoç, Dink cinayetiyle ilgisi olmadığını iddia etmiş. Mahkeme heyeti Malkoç hakkında yurt dışı yasağı koymuş. Malkoç, yapılan duruşmada Almanya'da ikamet ettiğini ve çalıştığını söyleyerek yurt dışı yasağının kaldırılmasını istemiş. Tahliye taleplerinden bahsediliyor. Dink cinayeti davasına da bakan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin heyeti değişmiş. Yeni mahkeme başkanı Mehmet Emre Şimşek salı günü ilk duruşmasını yapmıştı diye de hatırlatılıyor Agos gazetesinin internet sitesinde. Bir de Agos gazetesi yazarlarından Baskın Orhan'la alakalı bir haber var. Agos gazetesi yazarı Baskın Orhan'ın azınlık hakları ve kültürel haklar raporunun açıklamasının sonrasında aldığı ölüm tehditleri hakkında etkin soruşturma ve yargılanma yapılmadığına dair Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı başvurunun sonucu açıklanmış. Mahkeme Baskın Orhan'ın anayasanın 17. maddesinin 1. fıkrasında güvence altına alınan yaşam özgürlüğü hakkını ve anayasanın 26. maddesinde güvence altına alınan ifade özgürlüğü hakkının ihlal edildiğine karar vermiş. Evet. Durum da böyle. Gazeteler. Önemli derken, bir karar diyor Orhan. Evet evet, önemli hakikaten. Ve bir de Cumhuriyet Gazetesi'nin hayata dönüş operasyonu sırasında ceza ve tevkif evleri genel müdürü olan Ali Suat Ertosun'un yazısına yer vermesine Veli Saçılık tepki göstermiş. Kanun hükmünde kararnameyle ihraç edilen aktivist ve akademisyen Veli Saçılık 19 Aralık 2000'de hayata dönüş operasyonu sırasında Burdur cezaevindeyken mahkumlara yönelik hayata dönüş diye adlandırılan operasyon sırasında Dozer'in kepçe darbesiyle sağ kolu kopan Saçılık şunu demiş: eski Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu ve Yargıtay üyesi Ali Suat Ertosun'un yazısına Cumhuriyet'te yer verilmesine şöyle tepki göstermiş: kolumun koparıldığı operasyondan hemen sonra anneme sevki için araç bedeli ödeyin diyen Ali Suat'a annem kol yetmedi mi demiş. Cezaevi katliamlarından dolayı AKP'den madalya alan Ali Suat Ertosun gördüğüm gaddar kişiliktir. Cumhuriyet katliama destek veriyor demiş. Çünkü Ali Suat Ertosun ekonomik bunalım içinde bulunduğumuz şu günlerde bu hakkımızı kullanmak görevimizdir diye bir yazı yazmış. Ayrıca yani Cumhuriyet Gazetesi yoluna yeni yazarlarla devam ederken aynı bu hayata dönüş operasyonu sırasında Adalet Bakanı olan Hikmet Sami Türk de gazete için bir yazı kaleme almıştı. Onu da hatırlatıyorlar yazıda. Af demişken bir de meclisin açılışında en önemli gündem maddelerinden bir tanesi, Milliyet yazarı Gökçer Tahincioğlu MHP tarafından ortaya atılan ceza indirimi af tartışmaları üzerine yıllar önce eve giren iki hırsız tarafından 3 aylık bebeğinin yanında katledilen ablasını ve onun katillerini yazmış. Tahincioğlu, indire indire kuşa çevirdiğiniz cezalarını indirme hakkınız yok, biz affetmiyoruz diyor. Yani henüz 30 yaşındaydı diye başlamış. Doktoraya başlamış, birkaç yıl önce kadro almış, evlenmişti diyor ablası hakkında. Aşktan kıymetli bir aşk halinin var olması, biriktire biriktire kurulan o yaşama verilen emekten. O bir de anne olmayı hayal etti, bir yandan biriktirdiklerine sevinirken. Oğlu doğdu, izne ayrıldı. 3 ay ne çabuk geçmişti ve nasıl olup da sıkılmaya bile vakti kalmıyordu. O sabah eşi işe gittikten sonra oğlunu emzirdi, yanına uzandı, o uyurken biraz uyumak istedi. Eve girmeyi günler öncesinden planlayan iki hırsızdan habersizdi. O iki hırsız gasp ve hırsızlıktan daha önce cezaevine girmişlerdi. Onlarca sabıkaları vardı. Cezaevinde tanışmış, birkaç ayda tahliye olmuş, yakındaki bir eve yerleşmiş, bir bebeğin olduğunu anladıkları o evi gözlerine kestirmişlerdi diyor Gökçer Tahincioğlu. O genç anne eve giren iki hırsız tarafından 3-5 tane çeyrek altın için öldürüldü. Bir nefes, bir koku, bir sokuluş arayan ve muhtemelen çok acıkan bebeği saatlerce annesinin yanında ağladı. 2005 yılının bir bahar ayında 58 yerinden bıçaklanarak öldürülen, kafatasında çatlaklarla 3 aylık bebeğinin yanında kanlar içinde bırakılan o kadın benim ablamdı. Kamusal alanda hiç paylaşmadığım bu olayı kişisel olarak bu sistemin mağdurlar ya da suçlular için pozitif bir suç üreteceğine inanmasam da suçtan zarar görmüş anneler, babalar, kardeşler, çocuklar adına borç olarak aktarıyorum. Ve Cumhurbaşkanlığına, iktidara, muhalefete seslenmeyi de borç biliyorum. Yüksek siyaset gereği tartıştığınız ceza indirimi ya da af katilleri, kendi imkanları ve işini samimiyetle yapan birkaç polis ve savcı sayesinde bulan, 8 yıl duruşma kovalayan, kanıtları toplayan, yargıyla boğuşan insanlara ve benzer durumdakilere sadece acı ve adaletsizlik hissi veriyor. Kader mahkumu dediğiniz insanlar yanlışlıkla suç işlemiş değiller. Büyük bölümü değiştirilmek istenmeyen, suç ve suçlu üretip bir de onları sistematik olarak cezadan kurtaran bir düzenin ürünü. Ve bu kişiler yeni suçlar işlemeleri için yeniden salınacaklar. Cezaevleri çok mu dolu? Bir slogan, imza, mesaj, itiraz, açıklama nedeniyle hapsedilenleri bırakın. Düşüncesi nedeniyle tutuklananları bırakın. Kaderine razı olmayanları, mafyaya haraç vermemek için direnen ve polisten yardım göremeyince iş yerini basan silahlı adamlara karşı koyarken yanlışlıkla başkasına zarar verdiği için yatan mağdur insanları bırakın. İşkence görüp yine dayağa maruz kalırken kendini savunmak için o erkeği öldürmek zorunda kalan mağdurları, kurtlu yemeklere, tahta kurusundan yataklara tahammül edemeyenleri, etmeyenleri, hırsızlığı meslek edinmeyen ama doymak ya da doyurmak için bir ekmek çalanları. Bir komisyon kurulur, mağduriyet nedeniyle ceza yatanların dosyaları belirlenip tasnif edilir ve onlardan özür dilenir. Zor değil. Adaletsizliği tanımak güç değil. Yargı da isterse halleder. İpucu verelim. Ne mafya, ne uyuşturucu satıcıları, ne gasp sanıkları bu kapsamda değiller. Katillere af getirmiyoruz demekle olmuyor. Olaylar da farklı, insanlar da. Bizim dosyamızda katillerden biri delil yetersizliğinden gasptan ceza alıp 3-5 yıl yatıp çıktı. Diğeri cinayetin yanında bir de hırsızlıktan mahkum oldu. Ayırt edin ceza maddeleriyle ayırt edebiliyorsanız. Edemezsiniz. Ama zaten işlemeyen yargıya güvenip de yıllarını hakkını aramak için vermiş, yaşamları çalınmış insanları mağdur edenleri affetme. İndire indire kuşa çevirdiğiniz cezalarını indirme hakkınız yok. Ve fark etmez siz affetseniz de. Biz katilleri, gaspçıları, halkı soyanları, mafyayı, çeteleri, insanları suça itenleri affetmiyoruz. Hesap verecekler her biri. Tüm devirlerde, dört mevsimde ve yedi iklimde. Demiş Gökçer Tayincioğlu, Milliyet yazarı. İndire indire kuşa çevirdiğiniz cezalarını indirme hakkınız yok diyor. Kader mahkumlarına affı, bir de mağdurlara ve yakınlarına sorun diye Milliyet yazarı Gökçer Tayincioğlu'nun MHP'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunduğu af teklifiyle ilgili kaleme aldığı yazı sosyal medyada gündem maddesi olmuş. Mesela ben de avukat babamı 2002 yılında afla salı verilen biri tarafından adliyede silahlı saldırı sonucu kaybettim. 3 sene önce cezası bitti, çıktı bile. Ben de affetmiyorum diyor. Gökçer Tayincioğlu da şey yazmış. Kendimle ilgili bir derdi yazdığım için üzgünüm ve özür dilerim, ancak bir borç olarak yazmak zorundaydım diyor. Ve hiç görmediğim 33 yaşındaki babam sarhoş bir serseri tarafından öldürüldü. Bir parçasını anlayamayacağınız nefretin affı ne haddinize diye yazmış olanlar var. Yıllar önce de rahşan affı çıkarmışlardı. Dolandırıcı, yalancı, sahtekarın biri benim eşimi vurdu. İki küçük çocuğum öksüz yetim kaldı. Yıllardır mücadele verdim. Ben de affetmiyorum diyor Mürüvvet Duru. Ve kardeşimi, annesinin ve oğlunun gözü önünde katledenleri de, 5 yılda hakim değiştirip karar verdirmeyenleri de, avukatını milletvekili yapanları da ben de affetmiyorum diye devam eden önemli bir sosyal medya görüşmesi şeyleri var. Görüşmeleri, yazışmaları var. Yorum. Yorum, evet, affetmiyorum diyor Gökçer Bey demiş Remzi Koru. Mağdurun affetmediğini devlet affedemez diyor. Çok acı da olsa kendi hikayesi olan gazeteci bir başka oluyor. Daha derinden, daha samimi, daha gerçek. Acıyı hissederek ve isyan ederek okuyacaksınız demişler. Evet. Ve böyle atladığım varsa topluca teşekkür etmek istedim diyor Gökçer Tayincioğlu da mesajında. Bütün dayanışma ve destek mesajları için çok teşekkür ederim demiş. Ben affetmiyorum etiketli sütununda. Durum böyle. Şimdi haftanın karikatürlerine geçebiliriz. İzel Rozental ile haftanın karikatürleri. Günaydın İzel. Günaydın Ömer, Ömer Hocam. Günaydın Can, Selahattin, günaydın. Günaydın İzel Bey, merhaba. Ne var ne yok, merhaba. Bu hafta neler ne var? Yoklardan başlayayım. Evet. Valla onca haber, hele bu mektuptan sonra artık geldi. Şimdi karikatür anla, değil mi? Hayatımız böyle geçiyor maalesef, evet. Evet, evet. Şimdi biraz dünyaya bakalım o zaman. Geçen hafta biliyorsunuz bu bütün basının ve hatta tabii ki doğal olarak karikatürcülerin gözleri New York'taydı. Bu Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda hangi lider nasıl konuşacak diye herkes bekledi. Ertesi gün tek çoğu bu karikatürcülerin kendi liderlerini çizdiler. Bazıları ise çizmek isterdi ama çizmedi ya da çizemedi. Fakat hepsinin üzerinde birleştikleri tek lider toplantının yıldızı, genel kurulun yıldızı Mr. Trump oldu. Çünkü Amerika Devlet Başkanı Donald Trump bu 73. genel kuruda hitap ederken ağzından şöyle sözler döküldü. Benim yönetimim altında Amerika Birleşik Devletleri tarihinde en fazla gelişmeyi kaydetti. İşte o anda salonda muazzam bir kahkaha tufanı koptu. Bütün liderler hep bir ağızdan gülmeye başladı. Bilmiyorum izlediniz mi? Evet, izledim. YouTube'da da var. İzledik. Trump şaşırarak konuşmaya kısa bir ara veriyor ve sonra tekrar devam edecekken bu tepkinizi beklemiyordum diyor. Ve kahkahaların biraz daha dinmesini bekliyor. Şimdi tabii bu olayın ardından artık sayısını bilmiyorum ama pek çok karikatürcü gülen dünya karikatürü çizmeye başladılar. Yani Trump'a gülüyorlar. Trump'ın elon şeklinde çiziyorlar. İşte palyaço şeklinde çiziyorlar. Fakat dünya karşısında gülüyor. Ama ben bu hafta seçtiğim ilk karikatür Trump'ın bu sözlerini atsen Birleşik Arap Emirlikleri'nden karikatürist Naftarish'in bir karikatürü var. Bu Trump'ın sözlerini çok güzel özetliyor bence. Ben o karikatürü anlatmak istiyorum. Ve şuna eminim yani şayet bu karikatür o Trump bu sözleri sarf ettiği anda arkasında kocaman bir şey vardı. Ekran vardı biliyorsunuz. Bu karikatür gösterilseydi kimse gülmez. Muhtemelen de insanlar düşünürdü. Yani karikatürü anlatmaya gelince Trump'ın elinde tekerlekli bir valiz var ve olay mahallinden böyle yalpalar atarak mutluluk içinde uzaklaşıyor. Evet, kırmızı kravatı da yerlerde sürünüyor. Yani valizin üstüne falan gelmiş. Valizin üstünde America First yazıyor. İzel, biraz daha yüksek sesle konuşmanı rica edebilir miyim? Telefon hatlarımızda bir problem var birazcık. Tabii yaklaştırayım ama bu kadar. Evet, gayet iyi. Tamam. Valizin üstünde dedim America First yazıyor. Arka planda da bir enkaz var. Bir enkaz görüyoruz. Burada bir kürsüler yığını var. Yani sanki böyle bir kasırgaya yakalanmış, darmadağın olmuşlar. Ve ICC, ICC yazan bir binanın önünde duruyorlar. Yanılmıyorsam ICC, Uluslararası Ticaret Odası anlamına geliyor. Onun kısaltması. Ceza mahkemesi de olabilir. Olabilir. Peki, bilemiyorum. International yani. Criminal Court. Evet, yani onun kararlarına asla uymayacağını, onun yararsız bir kuruluş olduğunu ilan etmişti. Çok önemli bir uluslararası ender rastlanan ceza kurumlarından bir tanesi geçerli olan onu yok etti de onun için. Anladım. Ben uluslararası ticarete daha uygun gördüm aslında ama neyse. O kürsülerde yazanlar, tabelalarda kürsülerde yazanlar, devrilen kürsüler tabii bunlar. Paris İklim Anlaşması, İran Nükleer Anlaşması, işte NATO, küresel düzen, global order, Orta Doğu Barışı, Göçmen Anlaşması, Migration Pact, TPP, bu Trans-Pasifik Ortaklık Anlaşması, NAFTA, Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması falan. Ve bir bizatihi yani, de Birleşmiş Milletler var bir de. Evet. Ve Birleşmiş Milletler yerde bir şey, onun da şey nutku. Mevcut durum herhalde bundan daha iyi özetlenemezdi. İzninle bir ufak ilave etmek istiyorum. Bir kişisel hissiyat şeyi. Ben gülmekle yetinmelerini aslında çok yetersiz bulduğumu söylemeliyim oradaki liderlerin. Dünyaya böylesine bu karikatürde çok isabetle çizilmiş olduğu gibi tahripkar bir yaklaşımla yaklaşan ve hatta o toplantıya bile 15 dakika geç gitmeyi göze alan biri. Bence onlar gülmek yerine konuşmayı dinlemeden terk etseler çok daha etkili olabilirdi ama bunu yapacak cesaretleri yoktu galiba. Katılıyorum. Yani ve maalesef artık siyasetçilerin işini mizahçılar yapıyor. Mizahçıların işini de siyasetçiler yapmaya başladı herhalde. Evet. Yani, böyle saçma sapan bir durum var. Evet, aynen öyle. Evet. Her neyse, ikinci karikatürümüz hemen toplantıdan sonra biliyorsunuz Cumhurbaşkanımız Sayın Tayyip Erdoğan Almanya'ya uçtu ve Sayın Angela Merkel'le görüştü, bir sabah kahvaltısı yaptılar. Basından takip ettiğim kadarıyla aslında Cumhurbaşkanı'nın vereceği resmi yemeğe katılmayacaktı, katılmadı da, buna boykot bile diyenler oldu. Ama anladığım kadarıyla, yine basından takip ettiğim kadarıyla, sabah kahvaltısı oldukça sıcak bir ortamda geçti. O kadar sıcakmış ki ortam, Avusturyalı karikatürcü Maryam Kemelski, ki çok muhalif bir karikatürcü şimdiler bundan, bir tuhaf durum tespiti yaptı. Ben tam olarak anlayamadım, belki siz yorumlamakta yardımcı olabilirsiniz bunu. Yani önce karikatürü anlatayım. Almanya ve Türkiye bayraklarının önünde iki tane Alman telaşla Sayın Cumhurbaşkanımıza doğru ilerliyorlar. Cumhurbaşkanımız biraz da böyle bezgin ve yorgun bir ifadeyle durmuş, donmuş, onlara bakıyor. Adamlar telaşla, aynı telaşla soruyorlar. Sayın Erdoğan, Sayın Merkel'in nerede olduğunu biliyor musunuz? Şimdi karikatüre daha dikkatle bakarsak, Cumhurbaşkanımızın ceketinin o eteklerinin arkasında dışarı arkaya doğru iki ayağın sarktığını fark ediyoruz. Bunlar tabii ki o her zamanki o pantolonu ve topuklu botlarını giymiş. Tabii ki Sayın Merkel'in ayakları. Yani Merkel yaramazlık yapmış bir çocuk gibi, çocuk misali, Cumhurbaşkanımızın ceketinin ardına saklanmış. Yani ne olur bir yorum lütfen, anlamadım ben bunu. Ben de ne var ki bunda? Tabii ki her zaman oraya saklanmaz mı zaten başbakanlar? Pekala. Şimdi tabii Türkiye'ye döneceğiz. Bol bol füz konuştuk geçen hafta. Arada konuşmaya devam ediyoruz. Fakat çok da güzel bir açıklama geldi. Yüreklerimize gerçekten su serpti. Evet. Adalet Bakanımız Abdülhamit Gül, Türkiye'nin içinde bulunduğu bu ekonomik sıkıntıların rasyonel olmadığını belirtti. Hatta bunlar psikolojik dedi, bu Türkiye'de yaşanan sıkıntıların daha ziyade rasyonel değil, psikolojik olduğunu dedi. Türkiye'nin ekonomisi çok sağlamdır ve geleceğimiz aydınlıktır dedi. Ferahladık, rahatladık. Sevgili Ercan Akyol da milliyet çizeri, bu beyana destek çıkacak bir karikatür çizmekten kaçınamadı herhalde. Karikatürde bir psikoloğun muayenehanesini görüyoruz. Herhalde psikiyatr, değil mi? Psikiyatr, evet. Psikiyatr. Evet. Ben şöyle masanın üstünde psikolog bir yazısı görüyorum. Evet. Psikiyatr olması lazım herhalde. Evet, evet. Divanda uzanmış bir hastamız var. Acınacak bir durumda. Üst baş perişan. Papuçlar delik. Ayak parmakları dışarı falan çıkıyor, fırlamış böyle. O kadar perişan vaziyette. Pantolonu yırttık ama bu moda nedeniyle falan değildi. Yani yırtılmış. Saç baş darmadağın. Hastanın tam arkasında da o Freudvari böyle pozisyonuyla bacak bacak üstüne atmış psikolog, psikiyatr elindeki blotnota not alıyor. Hastamız derdini şöyle anlatıyor. Doktor, kendimi çok yoksul hissediyorum. Cevap: psikolojiktir. Psikolojiktir. Güzel, çok hoş bir karikatür. Şimdi tabii ben bu karikatürü gördükten sonra şunu merak ediyorum. Ercan Akyol acaba bu seansın sonunu nasıl bağlayacak? Çünkü seans bitip de iş muayene ücretini ödemeye gelince hasta ne olacak? Herhalde ruhunu teslim eder artık. Evet. Güzel, peki. Son. Efendim? Evet, son dördüncü karikatüre geçiyor. Son karikatürüm, aslında bunu seçmeni benim, bunu da görür görmez kendi kendime gülmeye başlamam oldu. Yani karikatür her zaman düşündürmeyecek, değil mi? Yani bazen de gülmek gerekiyor. Evet. Hepimize iyi gelebiliyor. Psikolojimiz de düzelir belki. Karikatür Cumhuriyet Gazetesi'nin kıdemli çizerlerinden Kamil Masaracı'ya ait. Karikatürün başlığı da Eko Hamleler. Eko güzel hamleler, başlık. Evet. Eko hamleler, eko hamle. Masaracı'nın o artık klasikleşmiş iki tane tiplemesi kafa kafaya vermiş yürüyorlar. Birisi diğerine diyor ki, para biriktiriyorum, kemer alıp sıkacağım. Kemer alıp sıkacağım. Evet. Evet. Çok... Ne diyelim yani, hala sıkılacak kemerimiz olduğuna şükrediyorum. Evet, fazla söylenecek bir söz yok. Kesinlikle. Güzel, çok teşekkür ederiz. Bu arada annene çok selamlarımızı ilet lütfen, dinleyicimiz olan annene. Başta o da heyecanla dinliyor. Aman diyor, sakın tehlikeli şeyler söyleme. Burası diyor, biraz şey diyor, tuhaf diyor. Evet. Tabii ki yanılıyor. Kesinlikle onu rahatlatıyorum ben, merak etme. Tamam, teşekkür ederiz. Hoşça kal. Çok teşekkürler diliyorum. Hoşça kalın. İzel Rozental ile haftanın karikatürleri. Bu şekilde de sona eriyor. İzel'le beraber, haftanın karikatürleriyle beraber Açık Radyo'da, Açık Gazete'nin ilkinin sonuna geldik. Biraz önce çalamadığımız bir parçayı çalarak bitirmek istiyoruz. Tam teknik bazı aksaklıklardan dolayı tam çalamamıştık. Kral'dan, Elvis Presley'den ilk çevirdiği filmlerden biri olan Love Me Tender'da, aynı adlı şarkısının adını taşıyan bir filminde deneme gösterisinde dinleyiciler memnun kalmamışlar kahramanın ölmesinden. Dolayısıyla baştan çağrılmış, gel şunu oyna bir daha, bu sefer ölmeden kahramanca bitir diye. Öyle de olmuş. 1956'da bugün oluyor ve filmin sonunu söylüyorum, kahraman yaşıyor. Her zaman olduğu gibi zaten dünyada da böyle olmalıdır işler deyip bitirelim isterseniz. Bendeniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyordu. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz ve hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Love me tender, love me long, take me to your heart. For it's there that I belong, and love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Love me tender, love me dear, tell me you are mine. I'll be yours through all the years, till the end of time. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, And I always Açık Gazete.